Radio 1. 10 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Ook mensen die meerdere jaren cel hebben gekregen moeten wachten op een plek in de gevangenis. Door het personeelstekort zijn er veel te weinig bewakers. Het kabinet zei eerder dat alleen mensen met korte celstraffen voor kleine vergrijpen vrij rondlopen. Maar het geldt dus ook voor meer dan 100 mensen met celstraffen van meer dan een jaar. Blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De langstgestrafte die nog vrij is, heeft een celstraf openstaan van bijna 4,5 jaar. Kamerleden zijn verbaasd en willen uitleg van de minister. Bij een steekpartij in het zuiden van Duitsland zijn 2 Oekraïense mannen omgekomen. Een man van 36 overleed ter plekke. De andere man van 23 overleed kort na de aanval in een ziekenhuis. Een Russische man is opgepakt als verdachte. Het is nog niet duidelijk waarom hij de 2 Oekraïense mannen neerstak en of hij de slachtoffers kende. In Irak is een nieuwe anti-homo-wet goedgekeurd. Daardoor kan iemand die een relatie heeft met iemand van hetzelfde geslacht een gevangenisstraf krijgen van maximaal 15 jaar. Ook transgender personen en artsen die geslachtsoperaties uitvoeren kunnen een celstraf krijgen. Een voorstel om ook de doodstraf op te kunnen leggen haalde het niet, mede door zware druk van de Verenigde Staten en Europa. Treinreizigers hebben in de meivakantie op meerdere plekken last van werkzaamheden aan het spoor of op stations. Zo rijden er de komende 2 weken geen treinen van en naar Tilburg vanwege een grote verbouwing. En ook onder meer de te steile trappen naar de perrons worden vervangen. En ook het treinverkeer van en naar Zwolle ligt de komende 3 dagen stil omdat er een nieuwe loopbrug wordt aangelegd. En donderdag en vrijdag rijden er alleen treinen op bepaalde trajecten van en naar Zwolle. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en verspreid over het land kunnen nog wat buien vallen. Bij een stevige zuidwestenwind worden het tussen de 14 en 17 graden. Morgen ook een mix van wolken en zon en dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ANDB Verkeersinformatie. Er staat op dit moment 1 file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hoevelaken en de afrit Soest 9 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar wordt aan de weg gewerkt, daar zijn 3 rijstroken dicht. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net is. Lekker toch zo, Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. En op uit in de meivakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Vanavond bij Human in Argos Media Logica onderzoeken we de aanval op de regenbooggemeenschap vanuit rechtse hoek. Antigenderretoriek wordt ingezet voor eigen gewin. Welke krachten gaan hierachter schuil en komen ook hier LHBTI+-rechten onder druk te staan? Argos Media Logica. Vanavond bij Human om 22:30 op NPO 2. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Iedereen doet er toe, maar niet iedereen heeft gelijke kansen. Daarom steunt het Oranje Fonds sociale initiatieven die ervoor zorgen dat mensen toch mee kunnen doen. Ongeacht wie je bent, wat je gelooft, van wie je houdt of waar je wortels liggen. Ook jouw gift doet ertoe. Ontdek hoe op oranjefonds.nl. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Julie Blessé. Welkom bij OVT. Over de protesten bij de opening van het Holocaustmuseum is de laatste weken veel gesproken. Veel mensen zagen die protesten als het voorbeeld van toenemend antisemitisme in Nederland. Maar daarbij ging men voorbij aan het feit dat er ook Joodse demonstranten bij waren geweest. Joden die Israël kritisch zijn of zelfs uitgesproken anti-zionistisch. Het idee dat Joden ook anti-zionistisch kunnen zijn, dat klinkt misschien verrassend, maar dat zou niet zo hoeven zijn, vindt historicus Benjamin Moser. Want het anti-zionisme, dat is juist een van oorsprong Joods idee. En hij is straks de gast over deze geschiedenis van de Joodse kritiek op het idee van een Joodse staat. En verder gaan we terug naar het begin van de 20e eeuw, toen in Nederland de eerste narcotica-brigade werd opgericht. Hoofdcommissaris Adriaan Sierks voorzag toen al dat Rotterdam dreigde uit te groeien tot een belangrijk knooppunt in de mondiale drugshandel. Ook hoort u straks of de rookworst, nationaal culinair erfgoed, werkelijk in zijn bestaan wordt bedreigd. En we zenden het tweede deel uit van onze documentaire over de witte weldoeners achter Afrika's natuurparken. De column is van Nelleke Noordervliet en Nadia Bouras is onze boekrecensent. Op 4 mei herdenken we de doden en dat doen we in stilte. Bewaar je protesten voor een ander moment. Dat stelde Frans Timmermans onlangs in een essay voor Vrij Nederland. En afgelopen week riep ook de overgrote meerderheid van de Tweede Kamer op om 4 mei niet te gebruiken voor protest of politieke statements. Tegelijkertijd is het een feit dat onze dodenherdenking zowat elk jaar met protest gepaard gaat. Bijna traditiegetrouw, zou je kunnen zeggen. En ook dit jaar bestaat de kans dat er op 4 mei geprotesteerd zal worden. Over de geschiedenis van die protesten en over hoe die onze dodenherdenking hebben gevormd, daarover spreek ik met Maud van der Rijt, historica. Zij schreef eerder het boek 60 jaar herrie om 2 minuten stilte. Welkom, Maud. Dankjewel. Ja, volgende week zaterdag is het 4 mei. Al weken wordt er gesproken over mogelijke protesten op die dag. Kan jij voor ons even de balans opmaken? Wat verwacht men nou precies wat er op die dag gaat gebeuren? Nou, volgens mij hebben we kunnen lezen dat zijn bang voor een aantal dingen. Allereerst werd afgelopen dagen bekend dat beroepsactivist Frank van der Linden een protest had aangekondigd op de Dam om daar te protesteren tegen de aanwezigheid van Martin Bosma. Martin Bosma die eerder heeft gezegd en geschreven dat Adolf Hitler geen nationaal socialist was, maar vooral een socialist. Hij wilde met een bord protesteren tegen de aanwezigheid van nieuwe fascisten op de dodenherdenking. Ja, want hij is kamervoorzitter, hè, Bosma. Dus hij gaat een krans. Ja, en het speelde daar ook eigenlijk tijdens de februari-staking. En toen is hij niet gekomen. Maar als voorzitter van de Tweede Kamer heeft hij op die dodenherdenking natuurlijk een rol. Nou, nu heeft de gemeente Amsterdam gezegd van dat hij niet welkom is op de Dam, maar wel op een brug op de gracht om de hoek. Ja, de activist. Bosma natuurlijk, voor de duidelijkheid. Ja. De activist, dat klopt. En tegelijkertijd, je noemde het net zelf ook in je introductie over het Nationaal Holocaustmuseum. Er hangt natuurlijk overal de angst over de herdenking heen dat de herdenking gekaapt wordt door anti-Israël protesten. En laten we dan de geschiedenis ingaan van die dodenherdenking. Eerst even, hoe lang bestaat die eigenlijk al in deze vorm? Was het al meteen 4 mei 1946 dat we op de Dam stonden, 2 minuten stilte hadden? Nee, zeker niet. Eigenlijk, je denkt altijd de dodenherdenking is een traditie, maar het is een traditie die eigenlijk elk decennium opnieuw wordt uitgevonden en nieuwe onderdelen aan worden toegevoegd. Die 2 minuten stilte die werd wel in 1946 voor het eerst gehouden, maar niet op 4 mei, maar op 3 mei. De bevrijdingsdag was dat jaar op een zondag. Dus de bevrijdingsdag werd verplaatst naar zaterdag. Mm-hmm. En eigenlijk hebben we aan één man die lid was van het Haags Verzet de dodenherdenking te danken. De regering die was helemaal niet zo voor 2 verschillende herdenkingsdagen, want het was ook te duur om iedereen vrij te geven. En die had zoiets van, laten we gewoon op die bevrijdingsdag in de ochtend daarvan de doden herdenken. Maar dat, Jan Drop, lid van het Haagse Verzet, vond dat geen goed idee. Die zei, dat verdient echt een apart moment om de gevallenen van de oorlog te herdenken. Mm-hmm. En hij heeft toen eigenlijk een oproep gedaan om aan de vooravond van die bevrijdingsviering de doden te herdenken op plekken waar verzetstrijders waren gefusilleerd of op plekken die verbonden waren met de oorlog. En het grappige is dat hij toen een soort circulaire heeft doen verspreiden. Mm-hmm. Onder de naam Commissie Nationale Herdenking. Maar dat was eigenlijk een eenmansorganisatie. En dat werd groots gevolgd. En sindsdien is dat eigenlijk wel traditie om op de vooravond van de bevrijdingsdag de doden te herdenken met 2 minuten stilte. Maar in regeringsverband niet. We hadden nog niet op dat moment een herdenking op de Dam, zoals nu. Mm-hmm. Er was wel een herdenking in de Ridderzaal. En die vond overdag plaats en daar werden doden met 1 minuut stilte herdacht. Ja, precies. En nu noemde de voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei... die noemde onlangs die 2 minuten stilte sacraal en een moment wat we moeten beschermen. Ik denk ook dat de meeste Nederlanders dat wel zeker zo voelen. Wanneer is dat dan begonnen? Is dat ook iets wat heel langzaam gegroeid is? Of was dat er ook al wel heel snel het idee van... Oké, dit is echt heel belangrijk, een belangrijk onderdeel van die dodenherdenking? Ja. Voor mijn boek, wat ik alweer enkele jaren geleden schreef... heb ik veel onderzoek gedaan naar alle media-uitingen... rond die dodenherdenkingen. En wat daarin eigenlijk opvalt, is juist in die beginjaren... dat die 4 mei-herdenking altijd met opstootjes gepaard gaat. De eerste 15 jaar zie je altijd wel krantenberichten... van mensen die toch de herdenking hebben verstoord. Mm-hmm. Ik herinner me nu in Amsterdam-Oost een auto die langs een herdenking rijdt. En wat je dan ziet, is dat mensen zo boos worden... en die willen eigenlijk echt die mensen gaan lynchen... en die willen die auto omkeren. En eigenlijk iedereen die de dodenherdenking verstoort in die beginjaren, die heeft wel die loopt kansen in elkaar getimmerd te worden. Dus daarin kan je wel zien dat het heel belangrijk wordt gevonden. Ja, zo kan je het ook zien. Je kan ook wel misschien erin zien dat dan misschien soms het medicijn erger is dan de kwaal, zou je kunnen zeggen, qua verstoring. Ja. Maar goed. Nu beschrijf je in je boek dat wat herdacht wordt in die eerste jaren na de oorlog ook heel anders is dan waar we nu meestal aan denken. Dus dat is heel duidelijk te horen in een herdenkingstoespraak van premier Schermerhoorn. Augustus 1945, dat is de toenmalige Koninginnedag... en dan ook nog een gedenkdag van de Tweede Wereldoorlog. Laten we luisteren. Laat ons dit op deze nationale gedenkdag elkander nog eens duidelijk zeggen. Het verzet gedurende deze jaren is het meest kenmerkende van deze periode onze geschiedenis. Het verzet zal het zijn... dat tot in lengte van dagen daaraan haar kleur en glans zal verlenen. Ja, dus de premier die benadrukt hier... bij het herdenken is bovenal aandacht voor het verzet gepast. Niet voor de jodenvervolging dus. Wat we nu eigenlijk als centraal stellen bij die dodenherdenking. Hoe verklaar je dat? Nou, je ziet dat eigenlijk de eerste jaren, wat ik ook al vertelde... die herdenking die komt eigenlijk voort uit... die wordt georganiseerd door voormalig leden van het verzet... En daar stond ook de herinnering aan dat verzet centraal. Dat is niet zo gek, maar op het moment dat ook de premier gaat spreken... over het verzet wat zo kenmerkend was, is op zichzelf ook nog niet zo gek. Maar wat wel heel erg merkwaardig is... in dat hij eigenlijk die eerste 15 jaar na de oorlog... de herinnering aan de Holocaust helemaal geen centraal onderdeel van die herdenking is. Dat verzet... eigenlijk van een kleine groep mensen wordt in de herinnering... als een soort van collectief verzet verbeeld. En dat is natuurlijk een positieve identificatie wat je kan hebben. Van, we zaten in het verzet. We moeten nu ook met z'n allen de schouders onder de wederopbouw zetten. Een soort gedachte in eenheid. En die Holocaust was eigenlijk, die paste daar niet in. Want als er zoveel voor Joden vervolgd waren in Nederland... en iedereen had in het verzet gezeten, hoe kon dat dan in hemelsnaam? Ja. En je ziet eigenlijk pas in de loop van de jaren 50... dat er meer aandacht komt voor de Joodse herinnering. In 1958 is geloof ik Otto Frank uitgenodigd bij de dodenherdenking. Je ziet ook een tijd, je hebt in het begin jaren 60 het Eichmann-proces. Er komt steeds meer aandacht voor de Joodse herinnering. En dat zie je dan ook op de dodenherdenking. Ja. Maar dat zo is gekomen dat de jodenvervolging wel centraal is komen te staan... komt dat ook voort uit protest dan? Of hoe moeten we dat zien? Ja, ik heb niet zozeer echt protest gevonden. Mm-hmm. Maar je ziet wel... je ziet eigenlijk langzaam aan dat er meer aandacht komt. En halverwege de jaren 50 wordt er ook een rabbijn uitgenodigd... op de nationale herdenking. En die kaart dat dan tijdens zijn speech wel aan. Die zegt iets van, hoe kan het nou dat de herinnering aan alle weggevoerde Joden een soort ondergeschikte rol heeft. Ik citeer hem nu niet letterlijk. En dat is wel een vorm van protest van iemand die dat dan uitspreekt op een herdenking zelf natuurlijk. Ja. En maar niet iets met spandoeken of dergelijke, zoals je nu denkt aan een protest tegen Martin Bosma. Mag ik nog Nelleke? Iets vragen? Want het was in het begin toch niet alleen het verzet dat werd herdacht, maar ook de gevallenen. Ik bedoel, een oom van mij is op de eerste dag van de oorlog gevallen. Die werden ook altijd nadrukkelijk herdacht. De doden in het bombardement van Rotterdam, die werden nadrukkelijk herdacht. Dus het was niet alleen maar voor het verzet, maar de doden die waren gevallen in Nederland tijdens de oorlog. Tenminste, dat herinner ik mij uit mijn jeugd. Ja, dat is zeker een goede aanvulling. Dat het element was. Het gaat om het verzet en het militaire verzet en de letterlijke slachtoffers in de letterlijke betekenis van het woord. Zij die vielen in de strijd. Ja, maar ook in de hongerwinter. Ik bedoel, gewoon alle mensen die door de bezetting en door de oorlogsdaden waren gestorven. Dus, en natuurlijk ook de verzetsmensen, vanzelfsprekend. Maar het was meer van iedereen die door de oorlog en door de bezetting zijn leven heeft verloren, zijn leven heeft gegeven. Had ik het gevoel. En dat de nadruk op het verzet lag, kan ik me ook wel voorstellen. Het was nog een beetje Nederland, een land van helden. Ja. En daar zijn we van teruggekomen terecht. Ja. Ja. Want als je zegt van ja, dat was dus ook nog niet met borden en spandoeken dat er geprotesteerd werd. Wanneer komt dat wel? Dat er echt heftig, dat er dat soort verzet opkomt? Nou ja, met borden en spandoeken. Een van de eerste protesten die uit zich eigenlijk tegen de aanwezigheid van de Duitse ambassadeur op de nationale herdenking in de Ridderzaal. Op het moment dat de betrekkingen met Bondsrepubliek Duitsland weer zijn aangeknoopt, wordt automatisch ook die Duitse ambassadeur uitgenodigd als onderdeel van het korps diplomatiek. En daar ontstaat in de jaren 50 wel echt protest tegen. Er wordt protest aangetekend en die ambassadeur besluit ook niet te komen. Mm-hmm. De angst voor Duitse aanwezigheid in de meidagen is overigens breder. Je ziet ook een groep mensen die plakaten gaat plakken in de grensstreek. Dat Deutsche nicht erwünscht zijn in de meidagen. Ja, en dat was een heel. Die tekst, dat lag nogal gevoelig. Want dat was bijna een letterlijk echo van Juden nicht erwünscht. Ja. En op dat moment gingen ze dus plakaten plakken om te protesteren tegen het feit dat er Duitsers waren die in die meidagen op vakantie in Nederland waren. Ja, omdat men toch bang is dat Duitsers dan de herdenking zouden verstoren. Natuurlijk, die niet zouden weten dat gebeurde ook. Dat die niet wisten dat de dodenherdenking er was. En dan, ja, dan als je dan Duitse stemmen daarheen zou horen, zou dat natuurlijk bijzonder pijnlijk zijn. Ja. Of werd dat als bijzonder pijnlijk ervaren. En dat die mensen dat deden, was dat dan vertegenwoordigde dat echt een breed gedeeld sentiment? Of was dat ja toch ook meer een eenmansactie? Dat was een klein groepje mensen, volgens mij, die daadwerkelijk die plakaten plakten. Maar ik denk het gevoel dat Duitsers niet in de meidagen aanwezig moesten zijn, dat wel op dat moment een breder gevoeld sentiment was. En wat je, het is een discussie eigenlijk die nog jarenlang door heeft gespeeld. In de jaren 90 komen er steeds meer initiatieven bij lokale herdenkingen om juist ook samen met Duitse afgevaardigden te herdenken. En daar ontstaat dan ook steeds protest tegen. Maar je ziet wel dat in grensplaatsen dat breder wordt omarmd. Ja. Nog iets anders wat je in je boek beschrijft wat mij opviel, is dat veel protesten draaien om de vraag waarom worden wij niet herdacht. Een van de eerste voorbeelden betreft dan bijvoorbeeld Nederlandse soldaten die na de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië gestorven waren. Ja. Hoe ging dat, protesten daarover? Nou, dat zie je in de jaren 50 eigenlijk, dat veteranenorganisaties en nabestaanden die denken, ja, waarom worden eigenlijk de militairen die gevochten hebben in Nederlands-Indië niet herdacht? En de Nederlandse regering die besluit in eerste instantie dat we dat niet gaan samenvoegen met de 4 mei-herdenking. Het is natuurlijk ook ingewikkeld. Het is een conflict waar Nederland agressor was. En kun je dat zomaar samenvoegen met een conflict waar, als de Tweede Wereldoorlog. En want dat daar is nu ook wel protest tegen, want dat is wel gebeurd uiteindelijk. Het is uiteindelijk opgenomen is het in de herdenking. Gebeurd, ja, er worden alternatieve herdenkingen georganiseerd, eerst in december. Mm-hmm. En uiteindelijk worden die ook in de meidagen georganiseerd, maar dan op 10 mei. Nou ja, en dat is dan een beetje, dat oefent zo druk uit. En een aantal jaar later wordt ook wel degelijk besloten om die herdenking uit te breiden, om voortaan alle militairen die sinds 1945... om het leven zijn gekomen in de naam van Koninkrijk der Nederlanden, om die te herdenken. Ja. Ja, en, dus... ja, dat gebeurt dan ook. En daar was dus was daar dan ook weer niet protest tegen van... ja, maar dat moeten we niet doen. Want nu voelt dat inderdaad een beetje merkwaardig. Jawel, bijna, linkse partijen in de Tweede Kamer, de PSP en de CPN... die zijn daar tegen. En die, ja, die zeggen dan ook van ja, we willen geen aandacht besteden... aan een koloniale oorlog op 4 mei. Hm. Ja, interessant. Ander voorbeeld wat je noemt van protest waarin mensen dan vragen om uitbreiding van wie er herdacht wordt. Dat vindt plaats in 1970. Twee jongens verstoren dan de herdenking op de Dam. Ook bij de 25e herdenking van de doden uit de Tweede Wereldoorlog gingen koningin Juliana en prins Bernhard het Nederlandse volk voor. Twee jonge mannen die de nagedachtenis wilden eren van de in concentratiekampen omgekomen homofielen werden op buitengewoon hardhandige manier uit de buurt van het monument verwijderd. Bij de gemeentelijke herdenking diezelfde avond hebben ze de krans echter alsnog bij het monument kunnen plaatsen. Ja, het is nu bijna onvoorstelbaar, moet ik zeggen, om te bedenken dat er dus midden tussen de koningin en de premier twee mannen spontaan zo'n krans gaan neerleggen. Hoe werd daarop gereageerd? Nou, eigenlijk is dit wel een interessant voorbeeld van iets wat misschien wel lijkt op wat er nu speelt. Dit was ook een protest wat van tevoren aangekondigd was in de media. Er werd aangekondigd van wij willen een krans leggen. En daarom stond iedereen misschien ook wel paraat op het moment dat zij dat deden om dat tegen te houden. En nou ja, dat was ook de nationale herdenking die in die zin werd verstoord. Maar je vroeg iets anders. Ja. Nou ja, ja, dus hoe werd erop gereageerd? Want ja, ze hebben blijkbaar wel deze jongens hardhandig verwijderd. Maar ja. Was iedereen totaal... Er zijn iets van 16 mensen ingerekend die daarbij betrokken waren. Ja. Maar tegelijkertijd had dat ook wel meteen effect. Want het jaar later werd de organisatie alsnog uitgenodigd. En nou ja, het protest ligt ook aan de basis van het ontstaan van het HOMA-monument. Dus... ja, je ziet vaak wel dat die protesten op een dode herdenking... dat die uiteindelijk effect sorteren. Dat, ja. Want soms heeft het wat tijd nodig... maar uiteindelijk wordt vaak veel van dat protest... wordt uiteindelijk opgenomen in de officiële herdenkingsceremonie. En als we dan weer even naar het heden gaan... nu wordt er dit jaar protest verwacht... waarin aandacht wordt gevraagd voor Gaza... omdat men vreest dat daar een nieuwe genocide dreigt... Dat soort protesten waarin parallellen worden gestrokken met buitenlandse conflicten, hebben we dat eerder gezien? Jazeker. Ja, ik vind dat altijd interessant. Je ziet altijd heel erg de reactie van we moeten die herdenking niet politiseren. Dat is nu ook in de Tweede Kamer gezegd met een motie die breed is aangenomen. Ik denk die herdenking is eigenlijk bij uitstek altijd politiek geweest. En er wordt altijd een soort herdenkingsboodschap, een opdracht voor het heden. Wil men trekken. En dat is altijd van ja, hoe voorkomen we dat iets wat lijkt op de Tweede Wereldoorlog misschien vandaag de dag? Hoe voorkomen we dat weer plaatsvindt? En je ziet echt in de jaren 60 en 70 natuurlijk protestjaren bij uitstek dat heel erg opkomt. En er wordt er gedemonstreerd ja, tegen allerlei onrecht in het heden, tegen slachtoffers in Vietnam. In Utrecht eind jaren 60 is er zelfs een herdenking verstoord met een rookbom. Een krans werd er gelegd. Er hing iets aan, een tekst op van tegen de slachtoffers van het nieuwe fascisme. Mm-hmm. In Vietnam, door Amerika. En er is toen zelfs een rookbom afgegaan. Ja. En ja, ook in de jaren 70, in de jaren 80 heb je ook zelfs een toespraak van Ed van Tijn, die... burgemeester van Amsterdam. Ja, de toenmalige burgemeester van Amsterdam, die eigenlijk tijdens de dodenherdenking zegt van we moeten opstaan. Ja, de geest van de Ubermensch, dat waart nog rond hier, maar ook bijvoorbeeld in Zuid-Afrika. Ja, dus er wordt echt direct naar verwezen. Toch, die geschiedenis die toont dus dat er altijd discussie is, in ieder geval rondom de dodenherdenking, vaak ook protest. Is dat dan inherent te noemen aan het herdenkingsproces? Ik denk het wel. Kijk, ik heb mijn boek ooit niet voor niets 60 jaar herrie om 2 minuten stilte genoemd. En je zou kunnen zeggen dat de discussie om de herdenking heen ook een soort traditie is geworden. En ik denk ook dat het niet per se erg hoeft te zijn. Want kijk, ik vind op tijdens de 2 minuten stilte hou je mond. Maar die discussie eromheen, ja, het is toch steeds om... daarin wordt eigenlijk steeds opnieuw geformuleerd waarom herdenken we eigenlijk... En dat is niet, ja, dat is niet een lege huls moet dat zijn. Maar je moet ook denken van hoe voorkomen we dat er iets gebeurt... Wat lijkt op een Tweede Wereldoorlog. Mag ik nog vragen? Is er ooit een protest aangetekend tegen het herdenken op zichzelf? Want ik hoor nu dat iedereen protesteert omdat zij niet worden herdacht... omdat hun groep veronachtzaamd wordt. Maar is er nooit een groep geweest die zegt... jongens, wat staan jullie daar te doen eigenlijk? Hè? Houd er toch eens een keertje mee op na 70, 80 jaar. Is dat ook een protest dat wordt gehoord? Goeie vraag. Dat heb ik eigenlijk niet zo gevonden. Maar ik kan me wel herinneren dat er soms gemeenten zijn waar men opeens niet meer zo veel aan de herdenking wilde doen. En dat daar dan weer protest tegen werd aangetekend. Maar zou iemand als Martin Bosma dat kunnen zeggen, bijvoorbeeld? Goed, zouden we Martin Bosma moeten vragen? Nee, dat vind ik interessant. Ja. Ja. Nee, nou ja, dus blijkbaar, het houdt ons sowieso bezig. Maar zelfs als je dus vraagt om te stoppen met herdenken... en daar protest tegenaan tekent... dan vind je er blijkbaar toch nog wel op de een of andere manier belangrijk, hè, Nelleke? Tuurlijk is het belangrijk. Omdat zoveel mensen het heel belangrijk vinden en essentieel. De angst is wel altijd dat die herdenking in de huidige tijd... dat die niet meer gevolgd gaat worden. Dat is ook in de jaren 80 eigenlijk een beetje de opdracht... van het Nationaal 4,5 Mei-comité... om die herdenking levend te houden voor de nieuwe generatie. Daar is men altijd heel erg bang voor. En daar begint een van de manieren om dan ook de jeugd te betrekken... is juist ook die parallellen trekken. Maar dat gebeurt dan vaak ook op Bevrijdingsdag. Ja. Dus met het heden. Ja. Goed, ik wil je bedanken, Maud van der Rijt... auteur van 60 jaar herrie om 2 minuten stilte. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Is antizionisme hetzelfde als antisemitisme? De laatste tijd wordt dat in ieder geval vaak beweerd. Zo werd het feit dat zangeres Leni Koer door demonstranten was uitgemaakt voor zionist... door velen als antisemitisch gezien. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stelde december vorig jaar al in een resolutie... dat volgens hen inderdaad antizionisme gelijk stond aan antisemitisme. Maar dat idee getuigt van weinig kennis van de Joodse geschiedenis. Dat vindt de Amerikaanse historicus Benjamin Moser. En over die geschiedenis schreef hij onlangs een stuk voor de Washington Post. En hij is de gast vanuit Cairo. Welkom, Benjamin. Goedemorgen. Ja, voor we te diep in de materie duiken... antisemitisme, die term, die is bekend. Maar hoe zou jij zionisme definiëren? Zionisme is het idee gewoon dat Joden... een eigen staat moeten hebben, dat ze niet veilig zijn buiten een eigen staat... en dat die staat in Palestina moet zijn. Ja. Het probleem daarmee is dat er al een land was in Palestina met een bevolking. Ja, nou ja, en op de kritiek, nou ja, dus het antizionisme is daartegen... onder andere vanwege het probleem wat je net schetst, daar komen we zo op... jij bent nu in Cairo, je bent bezig met onderzoek voor een boek, toekomstig boek over Joden die antizionistisch zijn. Hoe ben jij bij dit onderwerp beland? Nou, ik ben zelf altijd antizionistisch geweest, of in ieder geval geworden. En vanaf 7 oktober zag ik heel vaak en heel bewust, heel propagandisch slim benaderd, een poging om Joden gelijk te stellen met zionisten. En ik voelde heel diep dat er een gevaar was als je dat als je dat gelijk trekt. Net als een moslim in Utrecht niet verantwoordelijk is voor de regering van Iran of voor Saoedi-Arabië, zijn wij ook niet hetzelfde als Israël. En zeker niet als wat er nu aan de hand is in Israël. Dus ik dacht dat het heel belangrijk was om te laten weten dat Zionisten en Joden zijn echt niet hetzelfde en dat er van oudsher veel meer antisionistische Joden waren dan sionistische Joden. Ja, want jij bent zelf ook Joods, dus je bent zelf ook een antisionistische Jood. Je beschreef in je stuk voor de Washington Post dat antisionisme dus ook van oorsprong een Joods idee is. Hoe en wanneer is dat dan ontstaan? Kan je dat vertellen? Ja, want dat was een Jood. Ik bedoel, de Chinezen hadden dat idee niet. Dat was een Joods idee en de Joden waren er voor of tegen. En dat was dat stond heel erg tegenover het andere idee... wat ontstaat in het land waar ik vandaan kom, de Verenigde Staten... die vanaf 1790, dus meer dan bijna 2,5 eeuwen... Joden gewoon burgers konden zijn. Dat was heel revolutionair toen. Maar dat iedereen gelijk was, het maakt niet uit of je protestant was... of katholiek, of jood, of moslim. Je was gewoon een Amerikaan. En dat is vanaf de Franse Revolutie... in het grote deel van West-Europa ook verspreid. En ik vind dat een onpartijdig, onreligieuze, onraciale staat... nog steeds de beste en waarschijnlijk de enige oplossing is voor de Joden. Want je zegt van, ja, dus dat is een tijd waarin Joodse burgers... die worden volwaardige burgers in Amerika, in Frankrijk... vervolgens verschillende landen in Europa. dat neemt dan de behoefte weg van een Joodse staat? Moeten we het zo zien, dat daar het idee van antizionisme uit voortkomt? Ja, ik denk dat ons idee, ik durf te zeggen ons idee, is dat Joden zijn alleen maar veilig in pluralistische, democratische landen waar iedereen gewoon gelijk behandeld is. Als je de Joden beschrijft als een ras, als een groep wat niet meer veilig kan zijn, die niemand kan vertrouwen, die alleen in hun eigen omgeving moet verkeren, is dat heel erg gevaarlijk. En dat is ook de Hitleriaanse beschrijving van de Joden. Als een ras die zich niet kunnen aanpassen, die nooit gelijk zullen zijn, die nooit goed behandeld zullen worden. Dat is gewoon in heel veel landen. Er zijn uitzonderingen. We kennen die uitzonderingen. Maar dat ging vaak goed. We horen alleen over hoe het soms slecht ging. Maar heel vaak ging dat goed. Maar kijk, want je verwijst natuurlijk al, je verwijst al naar de nazi's, je verwijst naar Hitler. Maar in die tijd daarvoor, laten we zeggen, het moment dat Joden volwaardige burgers worden, je kan je natuurlijk voorstellen van God dat ze dan denken van, nou, misschien is er persoonlijk, hebben ze niet zo'n behoefte aan een eigen staat meer. Maar waarom waren ze er echt op tegen het idee aan zich toen? Ze waren tegen voor verschillende redenen. Religieuze mensen vonden het zionisme goddeloos, want het zionisme is vanaf een religieuze perspectief niet goed te praten. Het is niet 90% niet goed te praten, het is 100% niet goed te praten. Vanaf een humanitaire perspectief. Want, wacht even, dat moet je uitleggen. Waarom is het vanuit religieus, voor religieuze Joden niet goed te praten op een bepaalde interpretatie? Ja, dat is een ingewikkeld verhaal. Maar toen de Joden weggaan uit Palestina, meer dan of ongeveer 2000 jaar geleden, hebben ze een idee, net als in het christendom, dat Christus terug zal komen, dat wij ooit een keer terug zullen gaan naar het beloofde land. Oké, dat is een idee, maar het is niet echt een reëel idee. En sterker nog, hebben ze gezworen dat ze dat niet zouden doen. Dus voor mensen die de Joodse godsdienst serieus nemen, zijn die beloftes, je kan dat niet politiek verhelpen. Je kan niet gewoon zelf beslissen. Dat moet God beslissen. Je moet wachten tot de tweede Messias, totdat de Messias zich aandient. En dan is het tijd voor Israël. Maar dat is niet iets wat je op eigen initiatief kan gaan doen. Nee, absoluut niet. Dat veroorzaakt enorme ellende. En het is heel grappig dat die religieuze Joden voorspellen vanaf een totaal andere perspectief. Maar ze voorspellen dezelfde ellende die de socialisten voorspellen, die de humanitaire Joden voorspellen, dat het alleen maar oorlog en ellende zal opleveren. Ja, en nu is Israël uiteindelijk opgericht als direct antwoord op de Holocaust. Is er met die Tweede Wereldoorlog dan een einde gekomen aan Joods antizionisme? Nou, ik moet even zeggen, voordat wij verder gaan, het is niet opgericht als antwoord op de Holocaust. Het zionisme en de Joodse koloniën in Palestina zijn van decennia en decennia voor de Holocaust. De Holocaust komt en het blijkt te bevestigen het idee dat de Joden nergens veilig zijn. En het is wel een heel goed argument, dat weet iedereen. Maar uiteindelijk komt er een staat die ook dezelfde oorlog en problemen veroorzaakt die al eerder voorspeld zijn. En sommige, het na de komst van de staat Israël verandert het antisionisme in een soort vaak humanitaire standpunt. Maar het verandert, maar het gaat nooit weg en het groeit met de dag. Ja, want blijft men dan het verzet zien? Is dan inderdaad, je zegt vanwege humanitaire redenen, is het dan zo dat eigenlijk van na de Tweede Wereldoorlog het meeste verzet tegen het idee van zionisme is vanuit het idee de Palestijnse bevolking die daar al leefde? Gaat het daar dan over? Ja, deels. En het gaat maar als je echt in Joodse wereld woont, zoals heel veel mensen binnen en buiten Israël, kan je gewoon zeggen, kijk, waar zijn de Joden veilig? Het land waar de Joden het meest onveilig zijn, in de hele wereld is dus in het Midden-Oosten. Is dus in Israël en Palestina. Ze zijn niet echt, er is niet een dreiging in Spanje of in Californië of in, alle, of in Nederland. Er is wel racisme, er is wel discriminatie, maar er is niet een oorlog gaande. En dus mensen hebben beseft dat het bestaan van de staat Israël maakt Joden onveilig en niet veilig, zoals beloofd werd. Ja, want dat, zo zie jij het ook. Hoe staat het er nu voor met antizionistische Joden? Wat is de status daarvan anno 2024? Nou, het groeit met de dag, zoals ik zeg. Jonge mensen in de Verenigde Staten, waar ik vandaan kom, onder de 40, Joden onder de 40, 50% van de jongere Joden zijn het mee eens met de stelling dat Israël een apartheidstaat is. Nou, ik kan je vertellen, toen ik 20 was of 15 was, was dat 2% hooguit. Ik heb die mensen in ieder geval nooit gezien of meegemaakt. Nu is dat een heel... En mensen zijn heel erg betrokken, emotioneel, politiek. Je ziet wat er op de universiteiten plaatsvindt. Dat is een opstand. Het is niet zomaar een paar studentjes met een vlaggetje. Het is een enorme woede, een enorm gevoel van verraad voor alles wat wij dachten. Wij dachten dat na de Holocaust, dat wij als Joden tegen alles wat erop zou kunnen lijken was. We waren tegen volksmoord, we waren tegen allerlei vormen van discriminatie. En daar zijn we mee opgegroeid en dat is op onze zielen werkelijk getatoeëerd. En nu zien we dat en wij zien dat wij een soort verantwoordelijkheid hebben om daar nee tegen te zeggen. Ja, dat zijn opmerkelijke cijfers die je noemt. Bijna de helft, je zegt zo 50% van jonge Joodse Amerikanen dat die dat ze in ieder geval heel Israël kritisch zijn. Kan jij verklaren waarom misschien juist in Amerika zo relatief veel anti-zionistisch Joods protest bestaat? Want hier in Nederland hoor je dat geluid in ieder geval veel minder. Misschien is dat maar wat je hoort. Je hoort maar het wel. Nederland heeft wel anti-zionistische Joodse groepen die zich heel erg van zich heel sterk hebben laten horen. Het verschil is dat er heel veel Joden in Amerika zijn. Heel veel meer dan in Nederland. En dat Joden heel erg politiek betrokken zijn. Ze zijn vaak links in alles, behalve Israël, Zionisme. Dat zijn de generatie van onze ouders, zeg maar. Ze zijn heel erg democratisch en tegen discriminatie en tegen dit en dat. Maar toch hebben ze een soort zwak punt voor Israël. Die is niet meer goed te rijmen met hun humanitaire en hun, zeg maar, linkse waarden. En de Joden in Amerika voelen zich ook verraden. Sorry, omdat wij dat allemaal moeten betalen. Ik moet je heel even onderbreken, Benjamin. Er is een verkeersbericht. Moment. Rij je op de A7, afsluitdijk Heerenveen, dan kom je tussen knooppunt Zurich en Sneek een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Het gaat dus om de afsluitdijk. Ik herhaal, rij je op de A7, afsluitdijk Heerenveen, dan kom je tussen Zurich en Sneek een spookrijder tegemoet. Excuses, Benjamin, voor deze onderbreking. We hadden het over... even kijken, laten we doorgaan naar het volgende punt. Anders, jij verzet je dus tegen deze gelijkstelling. Antizionisme en antisemitisme zijn niet hetzelfde. Tegelijkertijd is dat wel iets waar steeds meer... waar juist ook allerlei organisaties, overheden van stellen dat het wel hetzelfde is. Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft daar een resolutie over aangenomen. Er is een organisatie, International Holocaust Remembrance Alliance, die ook deels stelt dat bijvoorbeeld het ontkennen van het recht op zelfbeschikking van het Joodse volk, waar je toch ook het recht onder andere dus Israël onder zou kunnen scharen, ja, dat een voorbeeld is van antisemitisme. Hoe verklaar je dan dat idee opgeld doet? Dit is gewoon een leugen. Het is een leugen. Je moet er geen aandacht aan besteden. Hoe kan je zeggen dat 50% van de Joden antisemieten zijn? Dat is natuurlijk onzin. Dat is een ding van de... Dat is propaganda van Israël en van Israël zijn achterban over de hele wereld. Die proberen het verzet die wij voeren te bestempelen als racistisch. Terwijl het echt het totale tegenovergestelde is. En even een vraag aan jou, Nadia Bouras. Jij bent onze boekenrecensent. Jij bent ook iemand die zich roert in het debat over Israël. Samen met Sarah Polak heb je ook onlangs een discussie georganiseerd over deze kwestie. Benjamin die wijst er ook op van het wordt vaak gebruikt om mensen als racistisch te bestempelen als ze dus kritiek hebben op Israël. Is dat iets wat jij ook ervaren hebt? Voel jij die druk ook in die omgeving? Of ik zie inderdaad dat dat gebeurt. Hè? Niet alleen in Amerika, maar dat het ook overwaait naar Nederland. Dat beschuldigingen van antisemitisme ingezet worden als wapen om kritiek op Israël te smoren. Om bijvoorbeeld protesten op de campus of allerlei organisaties of activiteiten die aandacht vragen voor het lot van Palestijnen, die weg te zetten als antisemitisch. Want dan ben je gauw uitgesproken. Hè? Dat was heel lang in Nederland was dat een trend. Op het moment dat je weggezet wordt antisemiet, dan ben je eigenlijk uitgepraat. Dat was misschien wel de grootste beschuldiging die je zou kunnen krijgen. Maar ik zie nu een kentering wel gaande dat mensen inderdaad denken, nou, dat laat ik me niet aanleunen meer, deze beschuldiging. Want er is wel degelijk een onderscheid tussen kritiek op wat Israël doet en kritiek op het Jodendom. Want dat laatste kan je natuurlijk wel onomwonden bestempelen als antisemitisme. Dus ik zie het vooral als een manier om kritische geluiden te smoren. En juist ook de ontkenning van die kritiek die ook uit de Joodse hoek heel luid klinkt op dit moment. Ja, laten we daar dan mee eindigen, Benjamin. Toch, ja, in jouw hele artikel, en we horen het ook in het gesprek, er klinkt diepe frustratie door over het feit dat antizionisme en antisemitisme gelijk wordt gesteld. Waarom is het nou, kan je nog een keer duidelijk maken, waarom is het wat jou betreft zo belangrijk om dat onderscheid wel te maken? Wat staat er dan op het spel? Nou, wat er op het spel staat is ook wie wij zijn. Het gaat ons heel diep in onze zielen, zoals ik zei, dat wij juist antiracistisch zijn. Dat wij zien wat er gebeurt in Israël en Palestina en we vinden dat afschuwelijk. En we willen inderdaad niet bestempeld worden als racistisch en zo. Dat is gewoon onzin. En ik ben gefrustreerd, maar ik ben ook heel optimistisch. Ik zie een enorme opzwelling van Joodse geluiden en van Joodse mensen die het echt zat zijn en die zich heel erg voelen voor deze beweging. Ik spreek nu uit Egypte nu, maar er is een enorme behoefte om onze banden weer met de Arabische wereld, met moslims, met andere mensen uit andere achtergronden terug te pakken. En om te zeggen dat het hoeft niet zo te zijn. We hebben nooit zo. Er was nooit oorlog tussen Joden en Arabieren. Dat is iets wat het Zionisme heeft gecreëerd. En dat willen we niet. En we gaan het niet. We trekken het niet. En we zijn heel veel mensen. En we zijn heel strijdbaar en heel optimistisch. Dankjewel, Benjamin Moser. En je stuk over de geschiedenis van Joods antizionisme is terug te lezen op de Washington Post. En ook terug te vinden via onze site vpro.nl/OVT. De column van Nelleke Noordervliet. In het voorjaar van 1957 zat ik met een aantal andere 11- en 12-jarige meisjes aan tafeltjes in de aula van het Meisjeslyceum. We deden toelatingsexamen. In de hoogste klasse van de lagere school had ik in het rijtje bij de deur gezeten. Dat waren de meisjes die goede cijfers haalden en ijverig waren. Die werden geacht naar de middelbare school te gaan en daarna, tot hun onvermijdelijke huwelijk, maatschappelijk verantwoord werk te doen. De middelste rij meisjes had talent voor de mulo. De rij bij het raam was voorbestemd voor de huishoudschool of de industrieschool. Op de huishoudschool leerde je het huishouden doen, koken, wassen, schoonmaken, voedingsleer. En de industrieschool, ik citeer nu, was voor meisjes uit de middenstand en voor de dochters van handwerkslieden en behoeftigen. Einde citaat. Die tweede groep, niet alleen om ze een eerlijke broodwinning aan te leren, maar ook om ze tegen fysieke en morele ellende te beschermen. Daar heeft mijn moeder dus waarschijnlijk haar opleiding tot modinette genoten. Zelf zei ze coupeuse, maar ze werkte gewoon in de confectiefabriek van Hertzberger. Vanuit mijn klasse zou ik voor de oorlog automatisch in de rij bij het raam terecht zijn gekomen. Na de oorlog had het herrezen Nederland veel middenkader nodig om plannen te maken, leiding te geven, te innoveren en te besturen. Er kwam geld vrij voor studiebeurzen en renteloze voorschotten. En wie kon, die mocht. Dat kwam de sociaaldemocraten goed uit. Zij wilden het arbeiderskind bevrijden uit de gevangenis van zijn klasse. Verheffing, onderwijs, betere kansen. En daar zat ik dus in de aula van het deftige meisjeslyceum. De schotten tussen de klassen werden weggehaald, al bleef het verschil voelbaar tot op de dag van vandaag. Het succes was zo evident dat de toestroom naar het middelbaar onderwijs en de behoefte iedereen een kans te geven druk zette op de toelatingseisen. Die moesten omlaag. En dus ging de kwaliteit van het onderwijs mee omlaag. Inmiddels kan 25% van de 15-jarigen nauwelijks lezen. Maar een loodgieter kun je niet krijgen. Goede stucadoors zijn schaars als witte neushoorns. En voor een klusjesman sta je net zo lang in de rij als voor een staaroperatie. Minister Dijkgraaf, die zelf de allerhoogste top van alle opleidingen heeft genoten, luidt met enige regelmaat de noodklok. We moeten meer waardering hebben voor de praktisch opgeleide. Dankzij hen worden de pakjes bezorgd, vinden we het brood in de schappen en wordt onze fiets gerepareerd. Ga naar het praktijkonderwijs, leer een vak, raadt hij de jongeren aan. We hebben jullie nodig. Ja, eerst moesten we doorleren en nu moeten we een vak leren. Het stond deze week weer in de krant. De doorstroomtoets in het basisonderwijs heeft geleid tot een veel lagere aanmelding voor het praktijkonderwijs en het VMBO. Het tekort aan vakmensen neemt dus alleen maar toe. Het overschot aan bullshitbanen voor hoger opgeleiden ook. Dank, Nelleke. Boeken. Met Nadia Bourras. Ja, u hoorde haar net al even, onze boekenrecensent Nadia Bourras. Je hebt weer drie boeken mee, zeker, Nadia. Ja. Het eerste is het nieuwe boek van onze oud-collega Michal Citroen. Ja. Een adres, de geschiedenis van de Joodse onderduik. Vertel, wat is het voor boek? Het is, met recht kun je het een standaardwerk noemen. Het is opnieuw een klassieker van Michal. Ze heeft eerder natuurlijk, wordt door niemand verwacht, dat prachtige boek over de nasleep van de oorlog. Als mensen terugkomen uit de kampen, als mensen uit de onderduik weer verschijnen en dan blijkt dat en hun bezitter niet meer is en dat er niemand op hen wacht. Ze eindigt dit nieuwe boek ook met dat ene zinnetje. Dat vind ik ook heel bijzonder. Daarmee laat ze zien, hè, dat er continuïteit is in haar werk. Even voor alle duidelijkheid. Ik heb haar nooit met haar samengewerkt binnen dit programma. Dus ik ken haar vooral als gezaghebbend auteur op dit onderwerp. Toen ik had aangekondigd dat ik dit boek zou bespreken, toen stuurde iemand mij een bericht dat haar eerste boek haar hele kijk op de Nederlandse geschiedenis op z'n kop heeft gezet. Mm. En ik denk dat dat een ontzettend mooi compliment is voor iedereen die zich bezighoudt met geschiedenis. En in het bijzonder deze geschiedenis. Want het is een geschiedenis over de Joodse onderduik. En we hadden het eerder gehad over verzet. Nou, onderduiken werd dus niet beschouwd als verzet. Mensen die Joden in onderduik hadden, dat waren de echte verzetshelden. Maar mensen die zelf in de onderduik hebben gezeten, die werden absoluut niet beschouwd als verzetsmensen of mensen die verzet pleegden tegen hun lot. En dat is zo schrijnend aan dit verhaal, want zij vertelt, ja, bijna volledig vertelt ze over het begin van de oorlog en al die anti-Joodse maatregelen die beetje bij beetje opkomen. En dan het moment dat iedereen een oproep krijgt om voor de arbeidseinsatz. En dan moeten mensen iets doen, hè? Dus die titel verwijst natuurlijk aan, heb je een adres? Heb je een adres? Want iedereen probeert onder te duiken. En dat is niet voor iedereen weggelegd. En ik denk dat dat de grote waarde is, denk ik, van dit boek. Hoe het laat zien dat het is niet één groep is. Dus er is ongelooflijk veel diversiteit binnen de Joodse gemeenschap. Nelleke had het over klassen. En ook dit arme Joden in Nederland, die hadden helemaal geen kennissen, die hadden helemaal geen niet-Joodse vrienden, die hadden ook helemaal geen geld, geen netwerk om een adres te vinden. Iemand als Otto Frank bijvoorbeeld, die had dat natuurlijk allemaal wel. Dus het is heel belangrijk om aan te tonen dat er wel degelijk verschillen zijn. Het boek eindigt, zoals gezegd, ook met als ze weer terugkomen. Hè? Dus het is een bijna volledig beeld van de Nederlandse jodenvervolging vanuit het perspectief van de joden zelf. Maar wat ik ook zo mooi vind aan het boek, wat me heel erg trof, is dat het ook een persoonlijke geschiedenis is van Michal Citroen zelf. Ze begint met haar vader, die in de onderduik heeft gezeten, haar grootvader, die in Auschwitz heeft gezeten en gelukkig is teruggekeerd. En ze eindigt ook met het verhaal van haar vader. En daarmee geeft ze dus ook betekenis en ook waarde aan die ervaring van de onderduik. Hoe die mensen zijn weggezet als, nou ja, stel je niet zo aan, je hebt het tenminste overleefd. Je hebt niks te klagen. Terwijl, het is ongelooflijk heftig. Kijk, als je in een concentratiekamp zat, ja, het klinkt bijna heel gek, maar Michal zegt het ook een beetje, dan was je bijna opgelucht. Van, nou, dit is hopelijk niet het einde, maar dit is het. Maar als je in de onderduik zit, dan ben je voortdurend leef je in angst. En elk geluidje, je mag niet gehoord worden, je mag niet gezien worden. Je moet maar steeds moed houden als er aangeklopt wordt, aangebeld wordt. Die ongelooflijke paniek zorgt ervoor dat mensen na de oorlog ook ongelooflijk ziek worden, in een psychiatrische inrichting terechtkomen. Zoals de vader van Michal. Dus het is een familiegeschiedenis, maar tegelijkertijd ook opnieuw een klassieker. Oké, nou, dat is een duidelijke recensie. Je hebt dit boek ook uitgekozen als boek van de maand. Zeker. We geven 2 exemplaren weg. Onze luisteraars kunnen daar kans op maken door te mailen naar ovtboek@vpro.nl of door te reageren op onze social media. Dan je tweede boek. Mijn tweede boek is van Ayaan Aboukar, Hotel Mogadishu. Prachtige titel. Het gaat over Ayaan is ooit gevlucht als kind vanuit Somalië, in Nederland terechtgekomen. Maar in 2013, dan is ze afgestudeerd en hartstikke succesvol, woont ze in Amsterdam, wordt ze uitgenodigd voor een conferentie in Somalië. En gaat ze daarheen en raakt ze opnieuw verliefd en gegrepen door de stad, de geuren en kleuren, dat lees je denk ik zo uit die pagina's. En er wordt haar een baan aangeboden. Ze is een van de zogenaamde succesvolle diaspora Somaliërs. En ze krijgt een baan aangeboden om te helpen aan de opbouw van de kustwacht. Ze heeft totaal geen kennis van de kustwacht. Maar ze is slim, ze is behendig, ze heeft haar netwerken. En ze zegt ja tegen die baan. Dat betekent dat ze dus een aantal jaar blijft werken daar. Toch heel eventjes, ja. Want ik kan me voorstellen, in ieder geval, ik heb eigenlijk heel weinig begrip. Ik weet dat er is een burgeroorlog geweest in Somalië. Ja, goed dat je dat even zegt. Ja, maar blijkbaar is dat dan tegen die tijd is dat weer voorbij. En dan is er een soort periode van, ja, hoop, inderdaad. Het land is inderdaad geteisterd door 30 jaar burgeroorlog. Natuurlijk is die dreiging er nog altijd, met name vanuit Al-Shabaab. Dat is wat ik ongeveer wist van Somalië, wat je in de krant leest. Opnieuw een aanslag van terroristische groepen Al-Shabaab. En dat zijn islamistische groepen. Ja, precies. Ja, en die dood en verderf zaaien in de stad en daarbuiten. Dus die dreiging is er nog altijd. Maar goed, er is wel op een nieuwe president. En die maakt ook gebruik van de expertise van de Somaliërs, ook buiten het land. En dus je ziet een enorme enthousiasme onder de diaspora Somaliërs om terug te keren naar Somalië en het land op te bouwen. Dat doet zij ook een aantal jaar, totdat ze er niet meer tegen kan. Ze raakt gefrustreerd, ze is toch meer Nederlands dan ze Somalisch is. En dan verblijft ze in Hotel Mogadishu, dat moet ik natuurlijk wel zeggen. Dat is misschien wel de veiligste plek in de stad. Het is een heel luxe hotel. Je kan daar niet bijvoorbeeld een wandeling maken aan de kust of zo. Je bent alleen maar in dat hotel en als je ergens naartoe moet, dan ga je met een militair konvooi. En dat is ook hoe zij zich bewegen door de stad. Maar als ze dan na 2 jaar opnieuw aan het ontbijt zit en er is rumoer en er blijkt opnieuw een enorme aanslag op het regeringsgebouw plaatsgevonden te hebben, dat is het moment dat ze besluit, ik ga terug naar Amsterdam. Ik kan hier niet meer tegen. Ja. Dus het geeft een hele... Het is geen hoopvol verhaal, zo te horen. Nou, een mislukte missie, moeten we het zo zien? Misschien een mislukte persoonlijke missie in die zin. Maar tegelijkertijd is dit boek ook een venster op juist die nieuwe geluiden. En ze gaat ook terug in 2023. En in 10 jaar tijd is de stad ongelooflijk veranderd, ontwikkeld. Er is meer kleur, letterlijk meer kleur. Want vrouwen gingen vooral in het zwart gekleed. En nu zag ze veel meer kleur, vrouwen met lipstift en zo. En dat gaf toch wel hoop dat er iets aan het veranderen is in het land. Ja. Derde boek, een heruitgave van een boek uit 2001. Geloof ik. Ja, kaleidoscopische visies. Dat raakt ook een beetje aan de column van Nelleke net. Hè, over kansengelijkheid en dergelijke. Dit boek is, zoals je gezegd hebt, in 2001 al uitgekomen. Dat gaat over de geschiedenis van ZMV-vrouwen. Nelleke, weet je wat ZMV-vrouwen zijn? Nou, nee. Nee, zwarte migranten, vluchtelingen, vrouwen. Oh, ja. En dat boek... Vos. Ja. Ik dacht aan vosvrouwen. Vrouwen oriënteren zich op de samenleving, aan dat soort afkortingen. Ja, dus nee. Maar ook heel belangrijk. Was sowieso, dat is toch een lijn in het feminisme, dat er op een gegeven moment altijd afkortingen komen en letters. Ja, ja. Dit was ZMV, dit was... Ja, en die werden altijd een beetje onder... jaren 2000, of nog eerder. Was nou, dit. Eerder, jaren 80, jaren 70 zou je kunnen zeggen. Zwarte lesbische vrouwen die hebben zich georganiseerd. Migrantenvrouwen, vluchtelingenvrouwen en natuurlijk vrouwen uit de voormalige koloniën natuurlijk. En die zijn altijd eigenlijk een beetje tussen wal en schip gevallen. Als het ging om het emancipatiebeleid in Nederland, ging het vooral om de positie van de vrouw. En dat betekende automatisch de witte vrouw. Ging het over de minderheden, dan ging het vooral over migrantenmannen. Want die kwamen hier om arbeid te verrichten. En daarna werden ze massaal werkloos. Hoe zat het met die vrouwen? Niemand keek er naar om. Dus moesten ze zichzelf organiseren. In eigen organisaties en dergelijke. En dit boek is dus vanuit die visie ook geschreven. Kaleidoscopisch. Hè? Dus die kan je... Dat weten we allemaal, zo'n ding. Je kijkt er doorheen en dan zie je heel veel kleuren. En dat is precies waar zij voor pleiten. Dat je dus de positie van ZMV-vrouwen moet bezien vanuit die meerstemmigheid, die veelkleurigheid. En dan zie je dat het dus niet alleen maar uitmaakt of je vrouw bent, maar dat het wel degelijk uitmaakt dat je een vrouw bent van kleur, zouden we het nu noemen. Of een vluchtelingenvrouw, of een arme zwarte vrouw. Dat maakt dan weer uit dan een arme witte vrouw. Dus het gaat in de discussies tegenwoordig heel veel over klassen. Maar het is belangrijk, en daar pleiten zij voor. En dat maakt het boek 20 jaar later, of 23 jaar later zelfs, nog urgent. Dat ze ook pleiten voor de positie van vrouwen in verschillende minderheidsposities. Hè? Mm-hmm. Dus niet alleen maar je vrouw zijn die je achterhoudt, maar ook het feit dat je arm bent, of het feit dat je dus uit een vluchtelingenfamilie komt. Dus... Dat is zoiets wat we tegenwoordig intersectioneel noemen. Eigenlijk, dat denken we, dat is dus een heel modern begrip. Maar er blijkt dus uit dit boek. Ja, dat, sterker nog, dat zij bestond hebben, al heel lang. Sterker nog, zij hebben die term toen geïntroduceerd. Toen dacht iedereen, het zal wel. Nu is het gelukkig iets meer ingeburgerd. Nu snappen we veel meer wat het betekent, wat het inhoudt. Maar zij hebben de basis gelegd voor de discussie die we momenteel voeren. Over alledaags racisme, over privileges, witte privileges, ze noemen het allemaal maar op. Dat hebben ze in de jaren, begin jaren 2000 dus op papier gezet. En dat maakt het boek, juist voor de opkomende nieuwe generatie, die nu heel activistisch is, het geeft ze, want dit boek was nergens te krijgen. Het boek is ooit dus verschenen in 2001. Daarna is het niet meer herdrukt, dus niemand kon het vinden. Ik gebruik het in mijn colleges nog wel eens. En dan vinden studenten heel ingewikkeld. Ik heb één exemplaar en die wil ik niet weggeven, want dan krijg ik het nooit terug. Maar gelukkig is er nu een heruitgave, waardoor dus ook de jongere generatie zich kan wapenen en weet dus dat ze geworteld zijn in een hele lange activistische traditie in Nederland. Ja, een klassieker dus heruitgegeven. Ja. Dankjewel, Nadia Bouras. En voor wie wil nalezen over welke boeken het ging, u kunt de titels vinden op onze site vpro.nl/OVT. Nu tijd voor het nieuws en daarna zijn we terug met antwoord op de belangwekkende vraag: waarom is de rookworst krom? Dat straks na het nieuws. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Ik heb nieuwe vrienden gemaakt. Roeland Fernhout, bekend als acteur in films zoals Zusje en Suzy Q. We hebben het met elkaar afgesproken dat we elkaar heel klein beetje gaan helpen. En binnenkort weer te zien in nieuwe afleveringen van Costa. Echt, wat zo leuk met z'n allen. En volleybal international Anne Buijs. Een reeks van 10 services op rij van Anne Buijs. En daardoor wint Nederland de derde set. Ze wil zich volgende maand met Oranje plaatsen voor de Spelen in Parijs. Goeie wedstrijd gehad, 3-0 gewonnen. En niet te veel energie verspeeld. Roeland Fernhout en Anne Buijs. Zometeen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.

VitaPro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Ga je verven dit voorjaar? De vakman van Hugo geeft je altijd het juiste advies. Neem Histor Perfect Finish lakverf voor een perfect resultaat. Nu bij Hugo 50% korting. Voordelig verven? Ga naar Hugo, de bouwmarkt die echt helpt. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij De Poli. Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Julie Blusset. Welkom terug bij OVT. Een Nederlandse miljardair, oorlog tegen stropers, mensenrechten schendingen in natuurparken en de Britse prins Harry die onder druk staat. Het is een bizar verhaal, de documentaire De Witte Weldoeners van Afrika over African Parks, een organisatie die natuurparken beheert in Afrika. Straks in het spoor terug, deel 2. De rookworst ligt onder vuur, zo bleek deze week. De Europese Unie gaat namelijk binnenkort een cruciaal ingrediënt verbieden dat in rookworsten voorkomt. En wij vroegen ons af of dit dan misschien het einde betekent van dit oer-Nederlandse culinaire icoon. En te gast daarover is voedselhistoricus Amber Striekwold. Zij schreef samen met Hanna de Korte een essay over de geschiedenis van de rookworst. Welkom, Amber. Ja, dankjewel. Ja, eerst eventjes. Ben jij zelf eigenlijk een groot liefhebber van de rookworst? Dat je hier een geschiedenis van hebt geschreven? Dan moet ik eigenlijk meteen een beetje mezelf eigenlijk vegetariër. Oh! Al heel lang. Maar voordat ik dat was, hield ik wel heel erg van de rookworst. En ik ben ook blij met de vegetarische rookworsten. Al zullen die ook nu het moeilijk krijgen met het verbod op die chemische rookaroma's. Ja, want vertel ons eventjes, wat was er nou precies in het nieuws deze week over de rookworst? Wat dreigt er precies? Ja, er dreigt dus een verbod op die chemische rookaroma's. Die worden toegevoegd op in industriële rookworsten. Mm-hmm. De rookworst die mensen het meest kennen, denk ik, het meest associëren met de stamppot. Ja, we zullen gaan proberen om geen merknamen te noemen. Precies, ik probeer het ook al zelf bedenken. Ja, ik probeer het ook al omheen te praten. Ja. dat is eigenlijk aan de hand. Mensen zijn bang dat het daardoor dat de rookworst verdwijnt. Maar ik denk niet dat zo'n vaart gaat lopen eigenlijk. Want er zijn ook eigenlijk worden rookworsten over het algemeen op hout gerookt, ambachtelijke rookworsten. En die bestaan nog steeds. En dat mag ook straks nog? Dat mag ook straks nog, tenminste voor zover ik weet. Er zijn wel richtlijnen voor dat op hout gerookte producten. Maar daar wordt niet aan getornd, voor zover ik het begrijp. Oké, dus het gaat meer over de industriële rookworsten. Ja, dus die chemische toevoeging van die rookaroma's. Ja. Ja. Dus er is een onderscheid tussen de industriële en de ambachtelijke rookworst, zou je kunnen zeggen. Die ambachtelijke die moet er eerst zijn geweest. Waar begint die geschiedenis? Dat eigenlijk al heel lang. Mensen roken vlees en worst eigenlijk heel lang als een conserveringstechniek. En dat is vis bijvoorbeeld, vis, dat soort inderdaad. Zaken. Ja, om maar iets te noemen. En worsten worden ook al heel lang gemaakt, deels ook om het hele dier te gebruiken. En de Gelderse rookworst waar we het dus nu over hebben, is daar geen uitzondering op. Want als we het hebben over de Hollandse rookworst, hebben we het eigenlijk over de Gelderse rookworst. Mm-hmm. En die Gelderse rookworst, die wat we een beetje terug hebben kunnen vinden in de bronnen, begint een beetje een opmaak in de einde van de 18e eeuw. Waarbij Gelders echt als een soort keur, of echt zo'n waardemerk wordt gezien van varkens uit Gelderland. Die hebben namelijk een stevige vlees door de voeding dat ze eten. Ze eten veel eikeltjes en roggen en zo. Mm-hmm. En dat is anders dan de varkens uit het westen van het land die meer van de jeneverstokerij de resten opeten. Dus dat is een soort lekker vlees. En het wordt gerookt op eiken en beukenhout, wat een kruidige nasmaak geeft. Dus het hele specifieke typische smaak. Wat mensen van de adel graag wilden. Maar het werd ook meer geconsumeerd, hoor. Maar die waarde zit daar dan aan vanuit die met dat Gelders ervoor? Ja, ja, wel grappig, want ik associeer het niet helemaal per se direct met Gelderland. Ik denk van dat is gewoon echt een nationaal product. Wanneer is dat idee dan opgekomen? Ja, dat zouden we toch echt. Nou, in het essay leggen Hanne en ik dat in de naoorlogse periode. Door denk ik een combinatie van. Ja, ja, en daar illustreert de rookworst denk ik ook echt goed ontwikkelingen in de naoorlogse voedselproductie en consumptie. Aan de ene kant zie je dat het voedselsysteem heel erg industrialiseert. En er dus op grootschalig dat er veel meer vlees wordt geproduceerd en ook veel meer verschillende soorten. Je gaat in plaats van naar de slager worden heel veel in de supermarkt verkocht voor verpakte producten en dergelijke. En door dat groeien van het assortiment komt er ook een noodzaak om dus producten aan de man te brengen bij de consument, waardoor reclamebureaus die commercialisering van die rookworst die maakt dan eigenlijk dat het ook wordt gemaakt tot nationaal symbool. Ik begrijp dat ook met allerlei reclames gaat, schrijven jullie over in het essay. Ja. Laten we luisteren naar zo'n reclame uit 67. Winterkost met keurpak rookworst. Sappige, lekkere worst. Vol krachtig vlees. Kijk eens hoe graag ze dat lusten. Daar hap je in. Daar smul je van. Ja, Amber, het woord winterkost valt al in deze reclame. En de luisteraar moet zich even voorstellen dat je dan in deze reclame een winterstaffereel ziet met kinderen die na het buiten spelen met rode koontjes aan tafel aan de stampot met worst gaan. Ik geloof dat ook buiten een jaloerse sneeuwman toekijkt. Wat valt jou dan op aan deze reclame? Hoe wordt de worst hier in de markt gezet? Het is heel, heel typisch. Dat zie je eigenlijk nog steeds wel eigenlijk. Dus een recente reclame die ook een soortgelijke tafereel weer afspeelt. Wat mij opvalt is dat ze heel erg goed inspelen op bepaalde heersende mentaliteiten. In mijn huidige onderzoek kom ik dat ook vaak tegen over vlees. Het krachtig stukje vlees waar dus veel voedingsstoffen in zitten. Zo wordt het ook heel erg vermarkt. Want daarmee krijg je de Nederlandse huisvrouw in die periode wel echt naar de supermarkten om een voor niet heel veel geld een heel voedzaam stukje of voedingsmiddel op tafel te zetten. Mm-hmm. En dat het ook nog eens lekker smaakt. Dat is echt helemaal mooi meegenomen. Maar ze spelen hierin op een bepaald. Nou, het kerngezin zit aan tafel. Buiten is winters weer. En je ziet het ook in andere reclames. Als overal. Er is nachtworst en plaatselijk kans op rookworst. Dat soort slagzinnen. Mm-hmm. Het bordje met Van Delft Blauw, waar dan ook een rookworst in zit, op een gegeven moment uitgegeven. Ja, dat speelt zo in op bepaalde ideeën van wat het is om een Nederlander te zijn en wat Nederlands is. Ja, dus dat is eigenlijk heel slim gedaan. Zodat zodra het gaat vriezen, dat wij gaan denken, tijd voor rookworst. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Is die worst zelf dan eigenlijk ook veranderd door die commerciële invloeden? Ja, zeker. En ook door die industrialisering. Want het product is gewoon veranderd natuurlijk. Maar het wordt bijvoorbeeld niet meer gemaakt met, of in ieder geval de industriële, niet gemaakt met varkensdarm. Waardoor het aanvankelijk de kromme vorm niet meer natuurlijk zich vormt, als het ware. Ja, dus want de darm is natuurlijk inderdaad gekromd. Ja. Dus daarom was de worst gekromd. Ja. En, maar dat is dan niet meer zo als je niet die darm gebruikt. Nee, dat hoeft niet. Dus aanvankelijk kwamen ze gewoon recht uit de machines. Wat ook efficiënter is. Dan kun je er meer verpakken, et cetera. Toen hadden ze onderzoek gedaan bij de huisvrouwen. En die vonden eigenlijk een rechte worst geen echte worst. En is die weer krom geworden. Tenminste, zo moet ik van de overleveringen moet ik dat geloven. Ja, geweldig. Ja. Dus dat is natuurlijk ook deel van de marketing. Als het een traditionele worst is, dan moet de traditionele worst die moet ook gekromd zijn. Ja, precies. Ja, ja. Tot slot, je zegt dat die rookworst die is dus door de eeuwen heen flink veranderd. En nu moet hij dus ook weer veranderen onder druk van die regelgeving. Als je nou een voorspelling moet wagen, hoe denk je dat de rookworst van de toekomst eruit gaat zien? Nou, die is er al eigenlijk. Die bestaat al gewoon nog steeds. De ambachtelijke rookworst, die bestaat ook nog steeds. Wordt nog steeds gemaakt. Ik denk dat er dat ze wel weer een andere variatie op die smaak kunnen verzinnen. Ik ben geen voedingsmiddelentechnoloog natuurlijk of zo. Maar dat zou ik gek vinden als dat niet lukt. Dus ik zie niet hier het einde van de rookworst. Ik zou eigenlijk hopen dat mensen denken van, nou, laat ik maar eens een keer een rookworst bij de keurslager halen, die op een bepaalde manier gevoed is. Van een varken die op een bepaalde manier gevoed is. Zodat ze daar ook van kunnen genieten. Ja, misschien wordt het wel nog lekkerder dus. Precies, dat zou ik hopen. Ja. Geweldig. Dankjewel, Amber Striekwold. Tuurlijk. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. De laatste jaren wordt Nederland steeds vaker narco-staat genoemd. We worden namelijk geplaagd door zware drugscriminaliteit, met als een van de tragische dieptepunten de moord op Peter R. de Vries. Maar hoe zijn we eigenlijk tot narco-staat verworden? Een deel van het antwoord kan je volgens Micha Peters vinden in de vroege 20e eeuw. In de tijd dat de eerste drugswetten werden ingevoerd in Nederland en de eerste narcotica-brigade in Nederland werd opgericht. En over die periode schreef Micha Peters het boek De Centrale. Welkom, Micha. Goedemorgen. Ja, begin 20e eeuw komen die eerste drugswetten op. Las ik in je boek. Je zou kunnen denken, dat is best wel laat. Hoe was de situatie daarvoor dan? Werden er geen drugs gebruikt of verhandeld? Ja, er was wel degelijk internationale handel. En om het een beetje klein te houden, zal ik even beginnen met Nederland en Nederlands-Indië. Want wat is nou het vreemde van die hele drugswet die in 1919 wordt ingevoerd? Die wordt in Nederland ingevoerd, maar niet in Nederlands-Indië. Nou, waarom is dat nou? In Nederlands-Indië wordt al sinds begin 17e eeuw door de VOC in opium gehandeld. Die handel gaat langzaam over van een zeer winstgevend bedrijf naar een wat meer sturende regie van de overheid. Koning Willem I neemt dat dan over met zijn Nederlandse handelsmaatschappij. Maar ook dan is winst wel het belangrijkste oogmerk. En dan als de Nederlandse handelsmaatschappij verdwijnt, neemt de Nederlandse overheid het over. En dan blijft die opiumregie in Nederlands-Indië van kracht tot 1941, tot de Japanse inval. Nou, dus dan is er al handel in opium, rookopium wel te verstaan, in de archipel. Mm-hmm. En daar staat ook een ware opiumfabriek bij Batavia, waar 1000 mensen ruwe opium verwerken tot rookopium. Ja. En dat wordt dan ook gedistribueerd in Nederlands-Indië. En niet alleen wordt er daar dan opium verwerkt. Er staan ook op het eiland, in ieder geval op Java, staan coca-plantages. Er zijn wat handige Nederlanders die hebben coca-planten uit Peru over laten komen. Mm-hmm. Die hebben ze op Java geplant. En die planten zijn geweldig. Die doen het daar enorm goed. Sterker nog, die zijn beter dan de originele Peruaanse planten. Opmerkelijk detail is wel dat de coca-planten die in Indonesië worden verbouwd, die kun je niet kauwen. Dus, want het zijn van origine natuurlijk stimulerende middelen die worden gebruikt door mensen in Peru om wakker te blijven en energie te krijgen. Nou, dat heeft dus geen zin om dat te doen met de coca-planten in Indonesië, want die werken dan niet. Wat, deze drugs, door wie worden die dan gebruikt? Is dat dan vooral medicinaal nog of ook al recreatief gebruik? Nou, die rookopium, want daar wil ik dan even naartoe. Die wordt dan in Indonesië gebruikt vooral door Chinezen. En die cocaïne die wordt geëxporteerd vooral ook naar Nederland. Daar staat een cocaïnefabriek in Amsterdam en die verwerkt die coke tot cocaïne. En dat wordt dan inderdaad medicinaal gebruikt. Ja. En wanneer komt er dan, dus in 1919 komt die eerste drugswet. Waarom komt die er dan? Nou ja, dat heeft ook weer te maken met internationale handel. Er is op een gegeven moment besluit Amerika dat het als kolonie zelf ook al koloniën mag hebben. Dan besluiten ze om de Filipijnen te veroveren tijdens de Amerikaans-Spaanse oorlog. En op die Filipijnen loopt een zekere Bishop Brent rond. En die heeft een behoorlijke hekel aan opiumschuiven en opiumschuivers. En omdat die Amerikanen daar verder geen diplomaten hebben zitten, en die Bishop Brent is een soort missionaris die wel een beetje het klappen van de zweep daar kent, zeggen ze van, nou, ga jij nou eens op onderzoek uit hoe wij een goed beleid kunnen voeren, en pak dan ook maar die drugs mee. Mm-hmm. Nou, en die Bishop Brent die organiseert dan in 1909 een internationale conferentie in Shanghai, waarin die wil bespreken hoe ze tot een internationaal opiumverbod kunnen komen. En daar komt ook Nederland als belangrijke handelspartner in drugs. Engeland zit er aan tafel, Duitsland, nog een paar andere landen. En daar wordt in gang gebracht het repressieve internationaal drugsgebruik. En daarna volgen nog wat andere conferenties. En die leidde uiteindelijk tot de opiumwet in 1919 in Nederland. En op dat moment, Verenigde Naties bestaan nog niet en de Volkenbond ook niet. Maar die nemen dan langzaam aan dat internationale beleid van die kleine conferenties over. Ja. Dus die hele opiumwet is niet een gevolg van een wens in Nederland van we gaan die drugs bestrijden. Maar een gevolg van internationale druk dat die wet er moet komen. Ja, dat is inderdaad interessant. Dat beschrijf je in je boek. Dat er dus dan, nou ja, er is een wet die moet gehandhaafd worden. Dus er wordt een narcotica-brigade opgericht. Op initiatief van Rotterdamse hoofdcommissaris Adriaan Sirks. Ja. Maar die hebben in het begin eigenlijk niet zoveel te doen, lijkt het bijna. Hè? Nou, ze hebben wel wat te doen, maar ze weten niet wat ze moeten doen. Want het is die wet wordt ingevoerd en dan is eigenlijk groot alarm op de departementen. Want justitie die moet opeens gaan handhaven. En die Sirks die was al niet zo blij met drugs. Die denkt, hey, joepie, ik kan wat gaan doen. Dus ze moeten helemaal uit gaan vinden van hoe moeten we nou die drugs gaan bestrijden? Hoe moeten we nou boeven gaan vangen? Er is geen handboek, ook niet vanuit de VN opgestuurd. Dus dat moeten ze zelf gaan doen. En dan hebben ze via tips van matrozen, kapiteins en ook vanuit België. Want in de haven van Antwerpen wordt ook flink gesmokkeld. En die politie zit er redelijk goed op. En die tippen dan die Amsterdam of die Rotterdamse recherche. Ja. En dan doen ze wel wat grote vangsten. Maar dat is eigenlijk meer bij toeval door tips. En niet omdat ze nou enorm goed recherchewerk doen. Ja, het is allemaal nog amateuristisch eigenlijk, beschrijf je. Ja. Maar er is één ding wat die Adriaan Sirks dan wel heel goed voorspelt. Namelijk dat Rotterdam dreigt uit te groeien tot een internationale doorvoerhaven voor drugs. Dat is eigenlijk helemaal uitgekomen natuurlijk. Heeft hij dat dan ook geprobeerd nog te voorkomen? Of ja? Ja, natuurlijk door die narcotica-brigade uit te bouwen. Hij, dat is een beetje achtergrondinformatie. Hij heeft een hekel aan opiumschuivers. En opium wordt vooral geschoven. Opiumschuiven is met een pijpje over een lamp heen gaan. Met gevuld met opium. En dan kan je dat zo op een redelijk gemakkelijke manier naar binnen krijgen. En het barst in Rotterdam. Nou, het barst ervan. Er zijn best wel wat Chinezen in Katendrecht die opium schuiven. En dat vindt die Sirks maar helemaal niks. Dus één manier om die Chinezen aan te pakken is met die opiumwet. En dat zijn dan ook in die tijd de enige recreatieve gebruikers in Rotterdam. En in Amsterdam zitten ook kleine Chinese gemeenschappen die ook opium schrijven. Is het bijna dan een stok om die Chinezen mee te slaan, zo ja, gezegd? Precies, ja. Dat is voor Sirks dan. Kijk, het is gewoon ook wel zo dat die Sirks drugs helemaal niks vindt. Mm-hmm. Dus, en hij begint dan dus rond 1920, 21 met die bestrijding in Rotterdam. En hij krijgt dan een goede handvaten om er wat mee te doen. Als in 1928 zijn eigen Rotterdamse drugscentrale of narcotica brigade wordt erkend. En de opiumwet ook wordt aangepast. Want in 1919, dat is ook het suffen van die eerste wet. In 1919 wordt de handel in opium en cocaïne verboden. Mm-hmm. Maar het bezit niet. Dus ja, ga jij maar eens boeven vangen. Als ze het wel mogen hebben, maar niet mogen verhandelen. Dat kan je alleen maar aantonen bijvoorbeeld door een lading in een schip te pakken met een lijst met wat erop staat. Weet je wel? Dat je zegt, dat is voor de handel bedoeld. Ja. En anders, als je iemand op straat oppakt, dan zeggen ze, ja, dat is wel eigen gebruiken. Dat is geen handel, dus dan kunnen ze je ook niet arresteren. Dus en dat verandert dan in 1928 als ook het bezit strafbaar wordt. Dus dan kunnen eindelijk die agenten even gericht mensen gaan arresteren. Ja, en tot slot, er is een hele hoop veranderd in die hele eeuw tussen die eerste opiumwet en Nederland nu. Maar in welke zin helpt die vroege periode van die eerste opiumwet, die eerste amateuristische pogingen, in zekere zin om die wet te handhaven, helpt dat nou ons begrijpen wat er nu aan de hand is in Nederland? Of is dat gewoon een totaal aparte geschiedenis? Nee, nou ja, goed. Nederland heeft denk ik veel sneller meegelopen met Amerika. Want die War on Drugs, die we nu kennen, die werd begin jaren 70 uitgeroepen door Richard Nixon. Mm-hmm. Dat was dus echt zwaar repressief aanpakken, die drugshandel. Maar die begon dus eigenlijk al in 1898 op de Filipijnen. Daarmee is die strijd via Amerika ingezet. En dat heeft tot nu toe helemaal niks opgeleverd. Erger nog, het is alleen maar de criminaliteit heeft alleen maar toegenomen. De handel is toegenomen, de smokkel is toegenomen. En het aantal doden neemt alleen maar toe. Kijk naar Mexico, dat is echt een narcostaat. Dus je hoeft niet eens een voorstander te zijn van een wat meer medicinaal beleid. Het beleid dat nu gevoerd wordt, werkt gewoon niet. Dus ik zou zeggen, ja, als je nou even kijkt naar het interbellum, waarbij die artsen van Volksgezondheid echt een goede controle hebben op dat drugsbeleid. En dat geldt trouwens ook in Engeland. Dan hebben ze precies hetzelfde beleid als wat wij hier voeren in het interbellum. Dat werkte gewoon. Er was geen drugsoverlast, omdat die drugs ook niet zwaar gecriminaliseerd waren. Ja. Er was geen geweld, er waren geen overvallen, er waren geen moorden. Dus ja, het bleef allemaal gewoon onder controle van volksgezondheid. En ook al zat dan justitie daar tegenaan te botsen, zo van ja, we moeten die mensen op gaan pakken. Het was een beetje overbodig. Ja, nou ja, begin van het repressieve drugsbeleid. Dus dank je wel, Micha Peters. Het boek heet De Centrale en het ligt in de winkels. Het spoor terug. African Parks is een organisatie die meer dan 20 natuurparken beheert in 12 landen in Afrika. En African Parks heeft een Nederlands tintje. Een van de oprichters was miljardair Paul Ventener van Vlissingen. En een van de grote donoren is ook Nederlands, de Postcode Loterij. Onderzoeksjournalist Olivier van Beemen deed onderzoek naar African Parks en kwam tot schokkende conclusies. Hij schreef er een boek over, Ondernemers in het Wild. En hij maakte samen met Katinka Beer een tweedelig documentaire voor ons. De witte weldoeners van African Parks. Vandaag deel 2. Ons Afrika. We gaan lekker gewoon naar de volgende categorie. En die categorie is natuur. De Afrikaanse natuurparken staan onder druk door de groeiende bevolking, de vraag naar landbouwgrond en illegale stroperij. African Parks Network is een belangrijke speler als het gaat om effectieve bescherming van deze gebieden. In het televisieprogramma 1 tegen 100, gesponsord door de Postcode Loterij, is een promotiefilmpje van African Parks te zien. Eerst wordt er geïnvesteerd in herstel, waaronder betere bescherming van de dieren. Vervolgens worden de parken aantrekkelijk gemaakt voor toerisme. De Postcode Loterij is namelijk donateur van African Parks. Het zorgt voor veel werkgelegenheid. En dus zien ruim 1,5 miljoen mensen de prachtige beelden van kraanvogels die laag over de grond vliegen, rennende zebra's, maar ook een beeld van een ranger in militair uniform met een kalasjnikov. Het is de introductie voor deze vraag van presentatrice Caroline Tensen. Onder welke naam zijn de 5 diersoorten die je tijdens een safari in Afrika probeert te spotten algemeen bekend komen te staan? Is dat A, de Fab 5, B, de Big 5 of de High 5? Dankzij African Parks is er nu veiligheid en stabiliteit in veel parken in Afrika, meldt de Postcode Loterij. Maar vorige week klonken in OVT andere geluiden. Voormalig ranger Etienne Koliwa vertelde dat er in het natuurpark Garamba in de Democratische Republiek Congo geen mensenrechten gelden. Soki ezali na park kuna, si se dale park alo, droit de l'homme ezali kuna te. Se laki ne pare droit de l'homme. In het Verenigd Koninkrijk ontstond de nodige commotie naar aanleiding van mijn boek. Op de voorpagina van de Times, in een filmpje bij The Sun. But there's a new book by Dutch journalist Libby van Beemen, Entrepreneurs in the Wild, and there are further. En op de Britse zender GB News. But these allegations are that there was rape, torture and abuse by the rangers, who are local people who are paid by this organization, well armed, and they are taught to treat poachers as the enemy, almost as if it's a war between the two sides. And some of the torture is quite horrific. They're hogtied. Deze royalty-verslaggever vertelt over de beschuldigingen van marteling en verkrachting door rangers, die ik in mijn boek beschrijf. And it's all quite alarming. En dat Prins Harry hierdoor onder druk staat. Hij zit namelijk in het bestuur van African Parks. It is actually quite an issue for Prince Harry, who of course has made conservation such an important part of his of his mission in life, but also he's very concerned also with people in Africa, and so there's a conflict here. Het is ingewikkeld voor Prins Harry, want hij heeft natuurbescherming tot een belangrijke missie in zijn leven gemaakt. Maar hij maakt zich ook druk over het leven van mensen in Afrika. Gaat het om mensen of om dieren? Wat drijft African Parks om zo'n harde strijd tegen stropers te voeren dat er zelfs sprake is van marteling? En wat heeft dit te maken met ons westerse beeld van Afrika? In de 3,5 jaar dat ik onderzoek doe naar African Parks bezoek ik 6 Afrikaanse landen. Meestal zijn voor mij de dorpen en steden nabij het park het interessantst. Maar ik bezoek ook 3 parken in Zambia en Malawi. het nationale park Garamba in Congo, waar ik in de buurt was, had ik ook graag met eigen ogen bekeken. Maar dat stond African Parks niet toe. Dus als ik hoor dat hoogleraar Christophe Titeka wel naar binnen mocht, vraag ik... Wat trof je daar aan? Ik ben heel benieuwd hoe het er eigenlijk binnen in dat park uitziet. Oké, wel, het park zelf, de hoofdzetel daarvan, is een eilandje in dat bredere gebied. Een eilandje dat een beetje aanvoelt als een militaire basis. Een militaire basis te midden van dat natuurpark. Toen African Parks Garamba in 2005 overnam, was het een onveilig en instabiel gebied. Rebellen uit zuidelijk Soedan en het Oegandese leger kwamen er stropen. Net als gewapende milities. En 3 jaar na de overname werd het er nog gevaarlijker, omdat het extreem gewelddadige verzetsleger van de Heer, LRA, zich in Garamba vestigde. Het LRA begon de omgeving aan te vallen en heeft ook een zware aanval uitgevoerd op het hoofdkwartier van Garamba National Park, dus op African Parks. En kort daarna is zo'n beetje een scharniermoment geweest voor African Parks. Verlaten we Garamba of blijven we, maar dan gaan we all the way. Dan beschermen we het echt met een degelijke, tussen aanhalingstekens, degelijke militaire benadering. En dus die laatste optie is gekozen. Dan ja, is er een betere en meer militaire uitrusting gekomen. Zijn er meer guards betrokken geweest enzovoort. Dus dan is die graad van militarisering is die wel exponentieel toegenomen. African Parks vestigt zich wel vaker in landen en gebieden met zwakke centrale overheden, zoals Zuid-Soedan en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Rangers van African Parks worden getraind als soldaten. Zoals hier in een trainingskamp in Malawi. Dit is een fragment van Netwerk. Faradje is een stad in de buurt van Garamba. Op de markt is het druk. Er komt een motor aan met een vark achterop. Oei. De meeste huizen zijn van leem en het is er heel groen, met veel palmbomen. We komen nu bij de rivier de Dungu. En die rivier die zit eigenlijk vol met nijlpaarden. En ik vind dat heel erg tof om te zien. Maar de lokale bewoners zijn minder blij met de nijlpaarden hier. Oui, les hippopotames attaquent souvent la population. Il y a dernièrement ici même on a été. Nijlpaarden vallen vaak aan. Een oud ranger is door een nijlpaard gegrepen toen hij ging vissen. De bewoners verwijten African Parks dat ze zich niet tegen de nijlpaarden mogen verdedigen. Ik hoor in Faradje tal van schrijnende verhalen waarin African Parks een hoofdrol speelt. Jean-Claude Malitano is de invloedrijke voorman van Action pour la Promotion Rurale, een plaatselijke organisatie die zich inzet voor het welzijn van de bevolking. Nous avons toujours dit que le parc national de la Garamba se comporte maintenant d'un pays dans un autre pays. African Parks in Garamba opereert als een staat in een staat, zegt Malitano. Le parc, quand ils viennent par exemple, arrêter. Déjà au niveau de Faradje, Dungu, ils n'informent pas les autorités. Als ze iemand willen arresteren, doen ze dat gewoon. Zonder de autoriteiten op de hoogte te stellen. Vaak midden in de nacht. Aanvankelijk verliep mijn eigen relatie met African Parks erg stroef. Maar midden vorig jaar ging het iets beter. Ik kreeg een interview met de hoogste baas, Pieter Furnet. Helaas alleen op voorwaarde dat ik de opnames niet laat horen. Afrika is een moeilijke plek om te werken, zegt hij. En de bestaande overheidsmechanismen zijn vaak ongelooflijk zwak en brengen allerlei problemen met zich mee. Wij kunnen alleen veranderingen op het continent teweeg brengen door integer en met volledige inzet ons werk te doen. Goed bestuur is goed voor mensen, voor wilde dieren en voor ecosystemen. Op een vraag over de koloniale associaties die zijn organisatie oproept, antwoordde hij dat de aanpak van African Parks het tegenovergestelde is van kolonialisme. Na het interview met Topman Furnet bracht ik een bezoek aan het park Liuwa Plain in Zambia, waar ik een rondleiding kreeg. Volgens een van mijn contacten het kalmste park in het portfolio van African Parks. Dat ik juist daar op een van de schokkendste verhalen zou stuiten, had ik niet verwacht. Outranger Foster Kalunga vertelde het me. Tot 2022 werkte hij er. Hij hield van zijn baan. I was love my job because it is a conserve for the whole life. Het gaat om het beheer van wilde dieren en de natuur die we hier in Liuwa hebben, zegt Kalunga. Yes. De belangrijkste taak van hem en zijn collega rangers: stropers te pakken zien te krijgen. So did you catch them quite often? Yes, sometimes we catch them, but sometimes they even run away. Het lukte vaak, maar soms wisten ze te ontkomen. So can you tell me, en als je een stroper te pakken kreeg, wat gebeurde er dan? What would happen? So when we catch a poacher, we need more information from him. So we interviewing. We hebben dan meer informatie nodig, dus we ondervragen hem. If that poacher is refusing to bring out the information that the officers want. En als hij dan weigert informatie te geven? Sometimes it depends on the people who are there. Het hangt ervan af wie er aan het werk is. Some are even a bit for them to get the information. Sommige rangers slaan de stroper. Because some people are hard to speak freely. Want sommige mensen praten niet zo makkelijk. That's when you can get more information from him. Do they use their hands? Slaan ze met de hand of ergens anders mee? Sometimes they just use soms met de hand, de achterkant van een vuurwapen of een knuppel. En gebeurt dat vaak, vraag ik? Ja, that one it is common. Ja, dat is gebruikelijk. En het werkt goed, zegt Kalunga. Because after beating him, he can even take you where the firearm is. Dan brengt hij je zo naar een verstopt wapen of ander bewijsmateriaal. Is het hoofd van de rangers van Liuwa Plain hiervan op de hoogte? Vraag ik. Yes, they are all aware of that. Also the park manager? The park manager is all aware of that. Iedereen weet dat, ook de parkdirecteur. En als slaan niet werkt, dan zijn er andere methodes, vertelt Kalunga. Yes, sometimes they get injured because dan raken mensen gewond. The officers they do beat. En als ook dat niet helpt, dan gebruiken we kampelwa, de schommel. You just tie his hands and the legs together and then you hang him. Dan binden we zijn handen en voeten bij elkaar, hangen hem in een tak, to move him so that he slingeren hem heen en weer en slaan. As he was moving, yes, even he beat, so that he can say, no, don't beat me. That one doesn't take long, because that one is very, very painful. Dan duurt het niet lang voor ze gaan praten. Ze geven zelfs dingen toe die ze niet hebben gedaan. Even the things that he don't know. He will even admit to things that he hasn't done. Yes, yes. Het verhaal van Kalunga wordt bevestigd door oud-collega's van hem en is niet het enige voorbeeld van marteling door parkwachters dat ik tegenkwam. Ik hoorde zowel van vermeende daders als van slachtoffers over ernstige mensenrechten schendingen. Maar African Parks was niet onder de indruk. De organisatie telt in totaal 10 incidenten in mijn boek waarvoor ze mogelijk verantwoordelijkheid draagt en claimt in de loop der jaren zo'n 16.000 arrestaties te hebben verricht. Op basis van die cijfers schrijven ze: we denken niet dat uw manuscript voldoende basis biedt voor de schijnbare conclusie dat er een structureel probleem is met de manier waarop het personeel van African Parks omgaat met de aanhouding van stropers en criminelen. Hello, I'm Joe Fidgen and you're listening to Outlook, the program that takes you around the world through incredible personal stories. Today we'll be picking coconuts in India. 2016. In het BBC-programma Outlook is een interview met Erik Mararf, de Zweedse parkdirecteur van Garamba. A few weeks ago he was shot by poachers and is recovering in South Africa. He told me what happened. Our radio operator got a call in that there had been 9 shots heard in a certain area. Er werden schoten gemeld vanuit het park en Mararf gaf een patrouille opdracht er naartoe te gaan per helikopter. Zelf ging hij mee. How are the rangers armed? The rangers are armed with AK-47s. Ze hadden Kalashnikovs bij zich, granaatwerpers en kleine machinegeweren. And small machine guns. This is serious weaponry you've got. Indeed, yes. So we decided on dropping off the team relatively close by. We besloten vrij dichtbij te landen. When dropping the teams off, I could feel that they were a little bit hesitant. Ik merkte enige aarzeling bij de Rangers. We jumped off and we basically hadn't had the helicopter take off before the poachers started opening fire on us. We werden meteen onder vuur genomen. We were actively firing back at them when I got hit in the leg. Ik werd in mijn been geraakt. As soon as I got hit in the leg, I fell down. Blood was gushing out very quickly. Ik hoorde dat er twee anderen ook werden geraakt. Here on my right, another ranger get hit, and then very quickly after that, on my left, another ranger get hit. Drie mensen overleefden het niet. Twee waren gewond, onder wie Mararv zelf. And two people got wounded. Why does it mean so much to you to protect elephants that you'll put your life on the line to do it? Waarom betekent het zoveel voor je dat je je leven op het spel zet voor olifanten? Oh, zegt Mararv, maar het gaat me niet alleen om olifanten. Het gaat ook om het beschermen van de mensen die er wonen. We hebben de plicht om ons in te zetten voor de duizenden mensen daar. We speaking about the livelihoods of many, many, many thousands of people. That is why I do it. Given what's happened to you and being shot as you were, how will you feel, do you think, going back on? Hoe ga je straks weer aan het werk? Vraagt de presentatrice. I need to walk back in there as soon as possible, be back in the park and work with the rangers side by side again will be nothing else than normal day's work and an honor for me. Voor mij is het gewoon werk, eervol werk. Maar oud-ranger Etienne Colliwa vertelt een ander verhaal. Hij hoorde het van zijn collega's. Erik is eigenlijk d'accord naar bisoté. Erik n'était pas d'accord de nous. Alobi bisoto zoli ambonga na African Park pamba. Il disait que nous sommes en train de consommer l'argent de African Park pour rien. Tosalaka patriété. Nous ne consommons pas fait. Erik vond dat we het geld van African Parks verspeelden. Dat we geen goede patrouilles uitvoerden, dat we veel kogels verspeelden. Hij wilde dit keer laten zien hoe het wel moest. Maar Erik had helemaal geen militaire achtergrond. Erik is een civiel. Volgens Colliwa wilde de piloot niet zo dicht bij de vijand landen, maar een paar kilometer verderop. Daar was meer beschutting. Maar van Erik moest hij zo dichtbij landen. Was het een fout van Erik? Als de helikopter verderop was geland, dan waren er geen doden en gewonden gevallen onder de Rangers. De helikopterpiloot was Frank Mottino. En ook hem heb ik gesproken. In zijn tuin in Kaapstad aan de voet van de Tafelberg. I had wished Eric could have stayed with me in the helicopter. Ik zou willen dat Eric bij mij in de helikopter was gebleven. What I did ask him. You know, things happen fast and he's not familiar with. Dingen gaan snel en hij wist niet precies wat hij deed. Flying back, I heard Eric say, "I've been hit and I'm bleeding." Via de radioverbinding zei Mararv dat hij geraakt was en hevig bloedde. Told them where. Mottino vloog terug naar het slagveld, pikte Mararv op en die gaf hem opdracht naar de basis terug te vliegen. De gewonde Rangers moest hij achterlaten en later oppikken. Mottino kende de mannen die het niet overleefden goed. Maar hij zegt ook: Rangers komen voortdurend om. All the bloody time of myriad things. Door van alles en nog wat. It comes with the territory. Het hoort erbij. Was there an official? En is het incident onderzocht? No, there's no investigation on any of these incidents. There never has been. Nee, dat gebeurt nooit. They debrief. Lessons are learned, hopefully. And it's about the end of it. Nou ja, dat was niet helemaal het einde. Het verhaal van de dappere parkdirecteur uit Zweden werd een mediahit. Niet alleen de BBC interviewde hem, maar ook onder meer de New Yorker en de Times. Het Wereld Natuurfonds nodigde hem uit voor een aantal toespraken in Hongkong, waar hij campagne voerde tegen ivoorhandel. Wat wij nu proberen aan de frontlinie in de bescherming van olifanten en mensen in Congo is vergelijkbaar met het tegenhouden van een tsunami door je handen uit te steken. Aldus de held van Garamba. African Parks is volgens Molzino sindsdien meer gaan investeren in trainingen voor de rangers en betere uitrusting. In Groot-Brittannië staat Prins Harry onder druk. Maar hij is niet de enige celebrity die zich inzet voor African Parks. He said, let's get out of this town. Dit is een nummer van Taylor Swift. Niet van haar laatste album. De videoclip is opgenomen in natuurparken in Zuid-Afrika en Botswana. We zien Swift in de clip als een actrice uit de koloniale tijd. We zien olifanten, een giraf, zebra's en een leeuw. En iedereen in de clip is wit. Aan het slot van de video staat de tekst dat alle opbrengsten naar African Parks gaan. De video werd bijna 1 miljard keer bekeken en leverde African Parks mogelijk miljoenen op. Ook Leonardo DiCaprio steunt African Parks. Hij doneerde $1 miljoen via zijn Leonardo DiCaprio Foundation voor de herintroductie van leeuwen in een park in Malawi. Dierenverplaatsingen zijn een van de specialiteiten van African Parks. Rewilding noemen ze dat. Ze verhuisden leeuwen, buffels, zwarte en witte neushoorns en in Malawi meer dan 500 olifanten. Die gingen in 2016 en 2017 van 2 natuurparken in het zuiden van het land naar een park in het noorden. Alle onder beheer van African Parks. Prins Harry mocht helpen. Everyone's part of this, whether it's moving a leg and putting the strap on, whether it's helping. Every single person feels part of this. Hij was onder de indruk. It's amazing to see such unbelievable creatures being moved in a way that you could never even dream of. Het is geweldig om te zien hoe deze ongelofelijke wezens worden verhuisd. En zegt Harry, je kunt je Afrika niet voorstellen zonder olifanten. You can't imagine anywhere like this existing without elephants. People can connect with them. African Parks verplaatst dieren van parken waar er te veel zijn naar plekken waar ze soms al bijna zijn uitgestorven. En dat is een succesverhaal, vindt oud-bestuurder Mafuso Msimang. Number one, if it was to ensure that species that have died can be reintroduced. That's really an important role that I think African Parks has pioneered. It goes towards the fulfillment of the job of reinstating wildlife as it used to be. Terug naar wilde dieren in Afrika as it used to be, zoals het ooit was. Dat was precies wat medeoprichter Paul Vintner van Vlissingen wilde. Terug naar het Afrika van 100 jaar geleden. Maar 100 jaar geleden viel vrijwel het hele continent onder zeggenschap van Europese koloniale machthebbers. En volgens de Franse historicus Guillaume Blanc waren zij juist de oorzaak van alle ellende. Hij is schrijver van het boek L'invention du colonialisme vert, de uitvinding van groen kolonialisme. Ik bel met hem. Hij vindt het beeld dat we in Europa van Afrika hebben problematisch. Kijk maar naar de literatuur. On va avoir les récits de voyage de Stanley Livingstone, puis les récits de chasse. De verhalen van Stanley en Livingston, de jachtverslagen van Churchill en Theodore Roosevelt, maar ook Hemingway, Out of Africa van Karen Blixen. Avec l'idée selon laquelle l'Afrique est une planète verte, vierge, sauvage, et en se disant voilà, ça c'est l'Afrique. Steeds is het beeld dat Afrika een maagdelijke, groene en wilde planeet is. Dat is het echte Afrika, een continent dat een plek biedt aan de natuur die elders wordt bedreigd. En die bedreiging is er ook wel, maar de verkeerden krijgen de schuld, zegt Blanc. Puisque les colons, l'intensification de la chasse, c'est 65.000 éléphants tués chaque année à la fin du 19e. C'est 95 millions d'hectares. Omdat de kolonialen op grote schaal gingen jagen. Tegen het einde van de 19e eeuw werden er elk jaar 65.000 olifanten gedood. In Afrika en Azië verdween tussen 1850 en 1920 bijna 100 miljoen hectare bos. En wie kreeg de schuld? Ils vont blâmer les populations locales et ils vont créer des réserves de chasse. Et donc, dans les réserves de chasse, De lokale bevolking. De kolonialen creëerden jachtreservaten waar de bevolking niet in mocht. Mensen werden onteigend en hun land werd ingenomen. Vanaf de jaren 30 werden veel van die jachtreservaten nationale parken. Maar het idee erachter bleef hetzelfde. Het beeld van Afrika als een paradijselijk groene wereld waar de dieren op de eerste plaats staan, dat ziet Guillaume Blanc nog steeds. Afrika. In de series van David Attenborough bijvoorbeeld. The world's greatest wilderness. The only place on earth to see the full majesty of nature. There's so much more here than we ever imagined. Dans les années 80, c'est totalement ça. C'est les premières émissions. Ils nous emmènent non pas en Afrique, ils nous amènent dans une Afrique sans frontières, sans pays, sans société. Zijn programma's brengen ons naar een Afrika zonder grenzen, zonder landen, zonder maatschappij. We gaan van waterval naar oerwoud, van een oase naar de woestijn. Maar er zijn geen mensen te zien. On a cette Afrique sauvage. Het is het wilde Afrika, met alleen maar natuur. Natuurbeschermer Mordecai Ogada en journalist Gatu Mbaria, beide Kenianen, schreven het boek The Big Conservation Lie, de grote leugen van de natuurbescherming. Een boek over hoe de enorme rijkdom aan ecologische kennis van Afrikanen is onderdrukt door het syndroom van de White Savior. Het idee dat witte mensen het best weten hoe de natuur moet worden beheerd. Toen ik in Nairobi was, de hoofdstad van Kenia, interviewde ik Gatu Mbaria. For African parks, it's really important actually to educate local people. Who live African parks geeft trainingen over de waarde van dieren aan de plaatselijke bevolking. How precious these animals are. What do you think of this organization educating Africans? I think the decision should actually be taken to Europe. Namely, be given to people who kill animals for fun. Ze kunnen beter les gaan geven in Europa aan mensen die voor de lol dieren doden. Dat zouden wij nooit doen. He claimed to protect animals. Somebody who has a history. En wie kan er dan beter wilde dieren beschermen? Afrikanen hebben altijd met wilde dieren geleefd. En ze hebben veel respect voor ze. The deep respect they have for animals is big. They really respect them. Dat African Parks natuurgebieden overneemt van Afrikaanse regeringen, daarover zegt Mbaria, het is alsof een buitenlander naar Egypte zou komen om de piramides over te nemen. Het is onze natuur, ons erfgoed. En we zijn er trots op. Begin dit jaar stuur ik het conceptmanuscript van mijn boek Ondernemers in het Wild naar African Parks. Met de vraag of de organisatie mij wil wijzen op eventuele feitelijke onjuistheden en commentaar wil geven. Er klopt helemaal niets van, reageert African Parks. Het boek zou honderden fouten en misleidingen bevatten en verkeerde conclusies trekken. African Parks wil mijn uitgever en mij ook ontmoeten. Prima, kom maar langs op de uitgeverij, stellen we voor. Nee, dat moet plaatsvinden op neutraal terrein, reageert African Parks. En dus huurt de organisatie een vergaderruimte in het centrum van Amsterdam. De delegatie bestaat uit 4 mensen, inclusief een gerenommeerde Nederlandse advocaat en 2 directeuren die zijn ingevlogen vanuit Zuid-Afrika. Ze gaan er met gestrekt been in. It is at best a paternalistic view of people and governments in Africa. At worst, it's a racist, offensive and in fact neo-colonialist statement and a white Eurocentric perspective. Op zijn best biedt het boek een paternalistische blik op mensen en regeringen in Afrika. In het slechtste geval is het een racistische, beledigende en neocolonialistische uiting en het is een wit, eurocentrisch perspectief. That observation is not just from the 4 people sitting here. That is a very strong observation from Black Africans. And eminent Black Africans who are looking at this from what this is meaning and saying to them as Africans. African governments, African people. Dat vinden wij niet alleen, dat vinden ook eminente zwarte Afrikanen. die zich afvragen wat het voor hen betekent. Voor hen als Afrikaan. Voor Afrikaanse regeringen. Voor Afrikaanse mensen in het algemeen. Even later zegt ze dat kolonialisme een ongelooflijk zware term is. Colonialism is one, it's an incredibly serious term. And it is about a state imposing its power over another state. Dat het gaat om staten die hun macht opleggen aan andere staten. Words have power. If we are going to brand African Parks as a colonial organization or which has a colonial overtones, that we need to be clear that is a statement that is founded. It is not a word we can just throw around without substance. Als we African Parks een koloniale organisatie willen noemen, moet dat goed onderbouwd zijn. Het is geen woord dat je zomaar kunt rondslingeren. Reflection, feedback. Enige gedachte hierover? Well, I just noticed that you called us neocolonial. So nou ja, jullie noemden ons net neocoloniaal. That's not what was said. It said you draw conclusions in the book that African Parks things are fundamentally wrong. And then the result of that, the conclusions that you draw come across to African people. At worst, it can be seen as neocolonial. We're not accusing you of anything, but that's how it is portrayed. Nee, dat is niet wat er werd gezegd. Jij trekt in je boek conclusies die volgens African Parks fundamenteel onjuist zijn, omdat ze niet op feiten zijn gebaseerd. Die conclusies komen op de Afrikaanse bevolking in het slechtste geval over als neocolonialistisch. We beschuldigen je nergens van. Dus African Parks noemt mij nu racistisch en neocoloniaal. Die zag ik niet aankomen. Maar wie zijn dan die eminente zwarte Afrikanen die mijn boek neocolonialistisch vinden? En die zouden spreken namens het hele continent, een kleine 1,5 miljard mensen. Het blijkt te gaan om een huidige bestuurder en een voormalige bestuurder van African Parks zelf. De eerste is oud-premier van Ethiopië Haile Mariam Desalegn, die notabene zelf wordt beschuldigd van mensenrechten schendingen. En de voormalige bestuurder is Mafusa Msimang, die ik urenlang bij hem thuis interviewde in Johannesburg. Tegen mij zei hij dat African Parks zelf juist een koloniale mentaliteit heeft. The attitude remains the old colonial one. African Parks heeft vanwege mijn boek ook al een internationaal PR-kantoor ingehuurd voor een soort tegenoffensief. Collega-journalisten ontvangen mails dat mijn onderzoek niet zou deugen en dat ik zou lijden aan tunnelvisie. Of zij misschien een reportage willen maken om de andere kant van het verhaal te belichten. African Parks dreigt mijn uitgever en mij bovendien aansprakelijk te stellen voor het verlies aan inkomsten als donoren besluiten hun steun in te trekken door mijn onderzoek. Dat kan in de miljoenen lopen, zeggen ze. Een journalist die pijnlijke informatie bovenhaalt, intimideren met een mogelijke miljoenenclaim. Zo reageert een club witte weldoeners die leeuwen, neushoorns en olifanten van de ondergang wil redden. African Parks. Dit was deel 2 van De Witte Weldoeners van Afrika. Een programma gemaakt door Olivier van Beemen en Katinka Beer. En dit was OVT voor deze week. Straks de perstribune van Max. Met als sportgast Anna Buijs, aanvoerder van het Nederlands volleybalteam. En als mediagast Roeland Fernhout. Vanaf deze week te zien in de nieuwe serie van Costa. Tot volgende week. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden. NPO Radio 1. Via VTT.